NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar de modellen waarmee het aantal aardbevingen in Groningen kan worden voorspeld. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen wilde dat, omdat het aantal aardbevingen jaarlijks hoger ligt dan verwacht. De 17 missionarissen en hun familieleden die in oktober in Haiti werden ontvoerd, zijn allemaal vrijgelaten. De bende die de Amerikanen en Canadezen vasthield, eiste $1 miljoen losgeld per persoon. Of dat bedrag ook is betaald, is niet bekend. EU-landen die extra voorwaarden stellen aan reizigers om hun land binnen te mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel. Daarvoor waarschuwen verschillende Europese regeringsleiders op de EU-top in Brussel. Ze willen dat alle landen dezelfde reisregels hanteren. En de politie heeft 3 verdachten aangehouden na een steekpartij vanmiddag in het centrum van Den Haag. Daarbij raakten 3 mensen gewond. Een van de gewonden is een jongen van 17. Hij is na behandeling aan zijn verwondingen aangehouden en wordt door de politie als een van de verdachten gezien. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. 8:58 op de donderdag. Fijn dat u luistert. We gaan het hebben over het Nederlands elftal wat onder andere in de Nations League gaat spelen tegen België, Polen en Wales. En u hoort zo'n reactie van de bondscoach en dat is natuurlijk Louis van Gaal. Komt er een enorm datacenter te staan in Zeewolde voor Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Vanavond debatteert de gemeenteraad en wij zijn erbij. Eugene is hier. Live komen ze naar de studio. Gaat 2 nummers voor ons spelen. Ja, we beginnen al bijna te zingen. Ze hebben er zin in. We gaan ook hun kennis even testen over de kerstquiz en dergelijke. Ze gaan jingles inzingen. Kortom, zij verzorgen het muzikale deel vanavond. En een van de hoofdcoaches van de succesvolste Olympische roeiploeg ooit vertrekt. Na 9:00 praten we met hem. Maar eerst gaan we naar het voetbal. Want vanavond worden de laatste wedstrijden in de tweede ronde gespeeld van het KNVB-bekertoernooi. Eentje is er al afgelopen. NEC won in Leeuwarden met 2-1 van Cambuur. Wachter Niemeijer, jij was erbij in Leeuwarden. Goedenavond. Ja, goedenavond Tom. Ja, het zijn 2 ploegen die het relatief heel goed doen. Zorgeloos naar de kerst kunnen. Waar ze eigenlijk op hun sterkst of laten ze het bekertoernooi een beetje lopen? Ze laten het bekertoernooi nogal lopen, zou ik willen zeggen. Want bij Cambuur 7 namen die je normaal gesproken in de basis verwacht. 6-7. En bij NEC geldt eigenlijk hetzelfde. Lasse Schöne is er bijvoorbeeld helemaal niet bij. Die zit ergens thuis in de buurt. Van Haarlem woont hij geloof ik ergens. Dus dan geef je natuurlijk als beide clubs eigenlijk het signaal wel een beetje af. Ja, dat bekertoernooi, tweede ronde, donderdagavond, mistig in Leeuwarden. Het zal allemaal wel. Wat bij Cambuur ook nog speelt, is dat de Friese derby in de Eredivisie de zondag aankomt. 12:15. Daar had iedereen het van tevoren al over. Alle gesprekjes gisteren richting deze wedstrijd gingen over die bekerwedstrijd. Ja goed, en Cambuur kan eigenlijk niet zonder McIntosh, Jamie Jacobs, Mees Hoedemakers, Issa Kallon. Daar kiezen ze dan toch voor, hè, met de complete staf. Het verhaal van Henk de Jong is natuurlijk bekend. Hè. Die was vandaag een dagje, begreep ik, op Ameland ontspannen met die kiesten. Nou, heel vervelend allemaal, heel naar. En dan kiezen ze dit plan. Ja, dan weet je natuurlijk dat de kans heel groot is dat je eruit gaat. Want de tweede keus, en daar mag je dan niet over praten, van Pascal Bosgaard die ik net sprak. Die is gewoon minder. Gullit maakt een eigen goal in de tweede minuut. Kies. Krastev, Tol, Boeren doen allemaal nooit mee vanaf het begin. En als ook dan de wedstrijd nog eens een keer niet goed is en NEC een hele lekkere eerste helft speelt met goed aanvallend voetbal, dus ook met veel andere namen, maar wel met een goede Doerlund, met een goede Matson, met een goede Proper, ja, dan is het eigenlijk bij rust een wonder dat het maar 0-2 staat, want het had gewoon 0-5 moeten zijn. Dan kan Cambuur nog wat gaan wisselen in de tweede helft en dan komen er toch wat van die namen. Bangura komt in de ploeg, komt een extra spits bij. Nou ja, dan komt er een aansluitingstreffer in dit geval van Sam Hendricks. Die maakt ook kort daarna nog bijna gelijk. Dan zijn er nog 23 minuten te spelen. Maar een echt offensief ook niet. Ja, god, als je dit risico neemt, dan kun je er dus uitgaan. Ja. Zijn er nog andere wedstrijden waarvoor we op moeten blijven vanavond, Rachter? Ja, die staan op een andere blaadje. Achilles Veen tegen DVS 33. Nou, daar zou ik hem sowieso altijd scherp voor zetten. Ja. En Heerenveen speelt vanavond hier een stukje verderop. Dus ik zou op de terugweg nog kunnen aanbodsteren. 30 kilometer verderop noemen ze dat. 30 kilometer verderop zeggen ze dan. Nou, dan spelen ze tegen elkaar. Ja, één ding nog over deze wedstrijd dan. Ja, kijk, Pascal Bosgaard is nu de trainer. Hè. Heeft die beker met FC Utrecht als speler gewonnen. Weet hoe mooi het is. Ja, en heeft nou ja, toch ervoor gekozen samen met Henk de Jong om dit dan te doen. En dan, nou, dan ben je dus klaar. Dan ben je dus klaar. En dan moet je ook niet mopperen. Nee, nou, dan kunnen ze alles op zondag. Cambuur, Heerenveen, daar verheugen we ons op. Dank voor dit moment, Wagner. Dank je wel. Er is vanavond geloot voor de groepsfase van de Nations League. Wales, Poland, Netherlands, Belgium. Wales, Polen en België, dat zijn de tegenstanders van het Nederlands elftal. Een toernooi dat de grote landen vooral zullen gebruiken als oefencampagne richting het WK van volgend jaar in Qatar. Verslaggever Arno Vermeulen vroeg aan bondscoach Louis van Gaal wat hij van de loting vindt. Ik had liever in pool Engeland en Duitsland gezeten. Want voor ons is het juist goed om ons te meten met dat soort landen. Want ik hoop ook zo lang mogelijk te mogen strijden op het WK. En dan kom je deze landen tegen. Hoe belangrijk is nou sowieso die Nations League voor jou? Hoe zie je dat? Nou, ik vind het de beste competitie die er is. Omdat het in niveaus is opgedeeld. En dat we niet tegen Jut en Joel landen hoeven te voetballen. Maar dat we tegen toplanden voetballen. Want dan kan je jezelf meten. Dus ik vind dat ook zo de EK-kwalificatie zou moeten worden opgebouwd. En hetzelfde geldt voor de WK-kwalificatie. Het geeft niks om tegen landen als Gibraltar enzovoorts te spelen. Maar ga je straks die Nations League spelen om te winnen? Of is het voor jou een voorbereiding op het wereldkampioenschap? Nou, ik wil altijd winnen. Inderdaad, we hebben, omdat we ons direct gekwalificeerd hebben, hebben we tijd gewonnen om ons voor te bereiden op het WK. En het zijn allemaal tegen goede landen. Dus dat is prachtig. En we kunnen ook nog oefenen tegen die andere landen die niet in onze pool zitten. Dus er blijft genoeg over om tegen te spelen. In maart bijvoorbeeld. Hoe interessant is het om tegen België te spelen voor jou, voor Nederland? Ja, vind ik fantastisch. Ik heb zelf in België gespeeld. Ik vind dat ze een heel kwalitatief sterk team hebben. Dus het is voor ons een hele goede graadmeter om daar tegen te spelen. En ze spelen ook nog een aardig systeem, een leuk systeem. Dus dat is ook wel grappig. Ja, want jij wil, tussenvraag dan, maar jij wil ook graag wel wat systemen uitproberen in die Nations League wedstrijden. Ja, dat ga ik zeker doen. Dat is mijn plan. De laatste keer dat we jou zagen, ging het niet zo goed met je. Toen zat je in een rolstoel. Ik wil eigenlijk gewoon even weten, hoe is het eigenlijk met je nu? Nou, we hadden ons toen wel gekwalificeerd. Dus, en dat was het doel. Maar het gaat heel goed. Er stond 6 tot 8 weken voor. En ja, het is nu 4 weken. Ik loop weer normaal en ik zit in Zeist. Dus ja, het is niet zo dat alles top is op dit moment. Maar ik kan me goed voortbewegen. Zei Louis van Gaal tegen Arno Vermeulen. De eerste wedstrijden zijn begin juni. Wat is dan die interessante pool waar Van Gaal het over heeft? Dat is groep 3. En daar zijn Italië, Duitsland en Engeland aan elkaar gekoppeld. Blijven bij de sport, want in Abu Dhabi, daar reden niet alleen auto's rond afgelopen weekend, maar er is ook de WK korte baan zwemmen begonnen. En veel Nederlanders kwamen vandaag al in actie. Zet alles even op een rij met onze verslaggever Arman Afzaroglu. Arman, goedenavond. Tom, goedenavond. Ja, ik ben maar een buitenstaander, maar een half jaar geleden Olympische Spelen, een maand geleden Europese kampioenschappen, nu wereldkampioenschappen korte baan. Hoe moeten we er naar kijken? Vind je het wat veel, Tom? Ja, het lijkt nee, me wat ik, veel. Heb ik ook wat last van. Ja, nee, het is ook wat veel natuurlijk, maar dat heeft met corona te maken. Het is allemaal verplaatst en in elkaar geschoven. Dit toernooi zou ook oorspronkelijk gezwommen worden in december van het vorige jaar. Maar ja, jaar uitgesteld. En dan krijg je dit. En voor die zwembonden, de FINA, dat is de internationale bond, en de LEN is de Europese bond. Ja, die toernooien, daar doen ze het van. Daar komt het geld vandaan. Dus ze willen die niet zomaar afgelassen. Dus ze hebben alles doorgeschoven en proberen ze het nu in een heel rap tempo bij elkaar te zwemmen. Zodat die toernooien in elk geval afgerond kunnen worden. Geen medailles vandaag. De 2 estafetteploegen in de finale die er wel dichtbij kwamen. Allebei 4e werden. Is dat een beetje waar ze staan ook? Ja, denk het wel. Het was wel even wennen bij de vrouwen, waar voor het eerst in nou ja, hoe lang, ruim 10 jaar geen Femke Heemskerk zwom op een estafette. Dat was natuurlijk altijd de vaste waarde. Estafette, zwemster, puur sang. Die kon zich altijd zo goed opladen voor dat onderdeel. Kon altijd boven zichzelf uitstijgen, met name op die estafette. Maar ja, ze is gestopt, dat verhaal is bekend. Chrome Wijojo, die zwemt nog wel. Die gaat na dit toernooi bepalen wat ze gaat doen met haar toekomst. Of ze doorgaat met zwemmen of niet. Maar ja, ze zwemt nu in die estafette samen met Marit Steenberg, Kim Bus, Kira Toussaint. Dat is nog steeds een goede ploeg. Maar wel een ploeg zonder Heemskerk. En dan is dat dan wel net het verschil tussen een medaille en geen medaille. Nou, ze vielen er dus net buiten. Was heel close met Zweden. Maar uiteindelijk wist Toussaint net niet vol te houden tegen de Zweedse dame. De mannen deden het... ja, echt goed. Nederlands record. Prima gezwommen. Jesse Putz kwam er nog heel dichtbij. Goede inhaalrace. Maar uiteindelijk kwam ook hij net tekort. Ja, 2 keer 4e. Het is wel zuur. Maar het, ja, ik kan niet zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Want dit is inderdaad wel ja, een beetje waar ze staan. Luc Kroon en Marit Steenberg die zwommen ook allebei in finale. Maar wonnen geen medailles. Ook daar de concurrentie gewoon te sterk. Ja, die twee werden allebei vorige maand Europees kampioen op het onderdeel waar ze vandaag ook op zwommen. Luc Kroon op de 400 meter vrije slag en Marit Steenberg op de 200 meter vrije slag. Europees kampioen dus, maar dit is een wereldkampioenschap. Nog steeds niet alle topzwemmers zijn van de partij, want een hele hoop hebben na de Olympische Spelen ook een beetje een pauze ingelast of hebben zich gericht op het commerciële circuit. Maar ja, een wereldkampioenschap betekent wel dat er altijd wel Amerikanen, Canadezen, Australiërs zullen zijn. Met name Amerikanen en Canadezen. En die zijn gewoon ietsje sterker. En Kroon had wel iets sneller willen zwemmen. Want scherpte het Nederlands record aan vorige maand. Daar zat hij nu al ruim boven. Dat vond hij niet zo fijn. Maar goed, hij heeft wel die Europese titel op zak. En Steenberg is echt op de weg terug. En moet langzaam maar zeker weer toegroeien naar dat niveau wat we haar toedichten. Maar daar is ze nog niet, maar ze is wel goed op weg. En die finale zwemmen, dat is al goed voor haar. Dat ze die ervaring weer heeft, dat ze dat weer meemaakt, dat ze dat weer voelt. En dan hopen dat ze ja, in de toekomst weer echt met de wereldtop kan strijden. Maar we hebben ook nog Arno Kamminga. Die plaatste zich met de snelste tijd voor die finale op de 100 meter schoolslag. Is hij daarmee ook meteen de topfavoriet voor het goud? Ja, dat is hij. Ook omdat zijn naaste concurrent er niet is. Adam Peaty, die hem natuurlijk in Tokio te snel af was. Kamminga zilver, 2 keer zilver op de Spelen, op de 100 en 200 meter. Die is er niet, dus is hij de favoriet. Het was wel zo dat hij op het EK wat minder presteerde. Maar die heeft heel veel gezwommen de laatste tijd. Ook bijvoorbeeld in de ISL, de International Swimming League toernooi, waar zwemmers graag aan meedoen, omdat het veel geld oplevert. Dus dat was misschien niet het moment waarop hij echt wilde pieken. Nu was hij snel en nu is hij de snelste. En kunnen we wel verwachten dat daar morgen iets bijzonders uit kan komen. En dan hebben we nog Kira Toussaint. Je noemde haar naam net al bij de estafette, maar ze kwam ook individueel in actie. Bijzonder op zich, want 3 jaar geleden dat verhaal, we kennen het allemaal nog wel, vlak voor de WK, korte baan naar huis gestuurd wegens vermeend dopinggebruik, maakte dat ze na afloop ook emotioneel voor de microfoon stond. Ik was meteen na de race al, vandaag natuurlijk dag 1 van de WK korte baan. 3 jaar geleden werd ik naar huis gestuurd, vlak voordat het toernooi begon. En ik loop hier eigenlijk al de hele, of sinds dat ik hier ben, de hele tijd met, oké, ik heb weer een dag overleefd. Ik ben er nog een dag, ik heb nog een training gehaald. Ja, ik weet niet waarom het me precies zo raakt, maar ik... Nou ja, het betekent dat die gebeurtenis van toen toch heel traumatisch is geweest, denk ik. Ja, dat was ook wel heel, heel traumatisch. Ja, dat was een keer zo zijn, maar onder het zwemmen ging het wel goed, hè? Ja, nee, daar ging het goed. Ja, Toussaint altijd goed op de korte baan. Mist vaak voor de absolute wereldtop op de Spelen, om het podium mee te zijn, miste nog net wat inhoud. Maar op de korte baan is ze echt een van de allerbeste. En ze plaatst zich als tweede voor de finale en zal moeten duelleren met een Canadese morgen in de eindstrijd. Maaike de Waard is daar overigens ook bij op die finale op de rugslag. Zij plaatste zich als zesde. 2 Nederlandse vrouwen zijn daar dus op die finale actief morgen. En we gaan ook Kamminga in die finale zien. Dat betekent dat er morgen, in tegenstelling tot vandaag, toch wel zeer waarschijnlijk een medaille aan gaat komen voor Nederland. Morgen, of dat ook allemaal is uitgekomen, horen we ongetwijfeld weer van jou. Arma Afzaroglu, dankjewel. Straks gaan we uitgebreid met ze praten, maar ze staan nu vast klaar om live voor ons te zingen. De dames van Ogene, goedenavond. Goedenavond. Lisa, Amy en Shelley. Jullie hebben nieuwe muziek meegenomen, hebben wij ons laten vertellen. Ja, wat wij straks gaan zingen, dat is nieuwe muziek. En heeft dat iets met kerst te maken? Ja, zeker heeft dat iets met kerst te behoorlijk, maken. Behoorlijk, ja. Behoorlijk zelfs, oké. Wij konden de theaters niet in, dus we moesten toch wat doen. En ja, we wilden sowieso kerstmuziek naar de mensen brengen. Dus dat hebben we wel gedaan, ja. Dat krijgen we straks te horen. Ja, precies. Wat gaan jullie nu voor ons zingen? Nu gaan we doen een single, een Nederlandstalige single. Onze eerste die we hebben uitgebracht in het Nederlands. En dat is Handgeschreven Kus. We zijn benieuwd. Oké. Nog niet uitgepakt. Ze had een huis, maar zoekt hem thuis. Ze waren jong, ja veel te jong. En met haar ouders krijgt ze geen contact. Ze voelt geen band. Maar geen retour. In gedachten is ze bij haar broer. Hoe zou het gaan? Ze komt eraan. Geen gezicht en ook geen stem. Stiekem hoopt ze dat ze lijkt op hem. Ze heeft een naam. Alleen een naam. Oh, ze leeft vanuit haar tas. Oh, met een briefje als kompas. Op zijn gezicht, ze wist het zeker, maar het weer beter toen hij zei: lieve zus, vergeet die handgeschreven kus. Het maakt niet uit waar je ooit was, ik weet dat jij mijn briefje las. Blijf bij mij, wat ik miste, dat ben jij. Wat je hebt moeilijk, was het zwaar, we zijn vanaf nu. Dat het lastig is met z'n tweeën, maar we doen het gewoon. We doen het wel gewoon. Toch applaus, toch fijn. Toch applaus. Nou, we spreken jullie zo. Kerstsingles, kerstjingles, alles gaan we doen. We gaan eerst even naar Zeewolde. Want eerder vanavond hoorde u in Nieuws en Co al op deze zender dat tractoren het plein oprijden bij het gemeentehuis in Zeewolde. Het waren boeren die kwamen protesteren tegen de komst van dat megadatacenter van Facebook dat in Zeewolde al dan niet moet komen. En waarover vanavond wordt gedebatteerd in de gemeenteraad. Mark Hamer, ons verslaggever, is daar ter plekke. Mark, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, hoi. Ze kwamen daar, boeren kwamen demonstreren, maar het waren niet de enige demonstranten, begreep ik, hè? Nee, Extinction Rebellion was er ook. En ik zag zelfs iemand met een GroenLinks spandoek. Er waren wat mensen van de SP die hier voor het plein, voor het gemeentehuis, verzameld waren. Ik kijk nu, ben aan een ander zaaltje gelopen. Ik kijk nu even naar buiten. Ik zie geen trekkers meer. Ik zie nog wat politie staan. Ik zie even ietsje verderop nog een heel klein groepje demonstranten staan. Maar dat is het wel. Nee, het speelt zich nu hier binnen af. En begrepen, heel veel insprekers, dus het gaat wel even duren, het wordt een lang debat. Nou ja, 12 insprekers geweest. Die mochten allemaal 3 minuten wat zeggen. Waren allemaal tegen. Zeiden, ja, waar begint de gemeente Zeewolde aan? Inmiddels is het debat begonnen. Hebben we de ChristenUnie al gehoord. De ChristenUnie die zeggen van, ja, zitten in het college. We hebben eigenlijk zojuist een motie ingediend. En zeggen, ja, luister eens, wij moeten hier als gemeente helemaal niet over hebben. Dit is te groot. Dit is te veel voor ons. Dit zou eigenlijk op een ander niveau besloten moeten worden. We hebben ook de VVD. Die zit ook in het college. Die is op dit moment aan het woord. Nou, als ik het betoog, heb ik niet helemaal af kunnen horen. Maar ik hoorde in ieder geval zeggen dat ik kreeg wel het gevoel dat de VVD in ieder geval voorblijft. Ja, het hangt vooral op de Partij van de Arbeid, GroenLinks. En die hebben gezegd, we gaan pas vanavond in het debat gaan wij bepalen wat ons standpunt is. En dat ik heb ze nog niet aan het woord gehoord. Nou, dank voor dit moment. Later een spannende stemming. Ongetwijfeld, jij blijft daar. En als er nieuws is, dan horen wij je bij ons op de zender. Ook in Zeewolde is NRC-journalist Marijn Rengers. Marijn, goedenavond. Hallo. Jouw krant bracht een paar brisante artikelen uit over datacenter. Onder meer dat de overheid Facebook lijkt te hebben bevoordeeld bij de aanvraag voor het center. En dat de burgemeester 2 integriteitskwesties rond de komst van het datacenter nauwelijks heeft onderzocht. Ja, kan je die impact van jouw artikelen merken vanavond? In de raadzaal niet, maar het heeft er in ieder geval toe bijgedragen dat het zo ontzettend druk was hier met protesteerders eerder. Ja. Vanavond. Kan jij voor leken uitleggen waarom het zo'n ding is? Waarom is hier zoveel verdeeldheid over? Wat staat er op het spel? Nou, de mensen hier, of de tegenstanders, hebben het idee dat op slinkse wijze dat datacentrum hier de gemeente in wordt geduwd. Dat ze eigenlijk heel weinig inspraak hebben. Dat dat allemaal achter hun rug bekonkeld is. En de voorstanders, ja, die zitten niet onder de bevolking, maar vooral onder het bestuur van de gemeente. En die zijn natuurlijk al 2 jaar bezig om dat centrum hier naartoe te halen. En die hopen natuurlijk op werkgelegenheid van de mensen die daar gaan werken. En de tegenstanders zijn dan vooral bang voor het energieverbruik dat zo'n centrum heeft? Energieverbruik, ruimtegebruik. We stonden hiervoor met wat boeren te praten. Ze zijn ook bang voor de kwaliteit van het water. Ja, eigenlijk allemaal lokale dossiers. Ze vinden dat Facebook ten onrechte wordt voorgetrokken. Ja, maar ja, omdat dat het te grote geld is, dat dan op zo'n manier een plek zou kunnen krijgen in Nederland waar ze voor hun gunstig zitten, maar waar de bevolking niet van profiteert. Klopt, ja. Dat grote geld en die ook op een andere manier, die zeg maar bovenlangs via het ministerie, via buitenlandse zaken, dus dan worden neergezet midden in Nederland, zonder dat wij er echt wat over te zeggen hebben. Ja. Dat is het gevoel. En het leek een gelopen race, maar dat is niet meer zo, begrijp ik. Nee, het is echt razendspannend. Dat had ik toen we hier echt over begonnen te schrijven, 3 weken geleden, totaal niet verwacht. Maar het hangt er nu op. Het hangt op deze vergadering en er leek eerder gewoon een duidelijke meerderheid te zijn. Maar nu wordt het echt vanavond bepaald en het wordt een narrow escape. De ene kant op of de andere kant op. We hoorden Mark Hamer net zeggen, het hangt op GroenLinks en PvdA. Die zegt natuurlijk, we willen eerst het debat afwachten. Denk je dat ze dat debat ook nog echt willen afwachten in de zin, of hebben die stiekem hun stem wel bepaald, maar wachten ze nog even met te vertellen wat ze doen? Ik denk dat laatste. Er is heel hard op ze gedrukt vanuit de Tweede Kamer, vanuit de provincie, vanuit het land. Ik denk dat ze het al weten, maar nog voor zich houden als een soort cliffhanger. Nou, was interessant dat ook de landelijke VVD vandaag zich ineens roerde en zei, ja, ze moeten het besluit maar uitstellen, want het regeerakkoord remt ook over het afremmen van dit soort datacenters. Maar dat heeft de lokale VVD geloof ik niet tegengehouden, hè? Nou, die zijn nu aan het vertellen, maar die man nam ook zijn tijd. Die pakte ook waarschijnlijk zijn moment voor het oog van de natie. Dus die is dat nu allemaal heel rustig aan het uitleggen. Terwijl wij nu het hierover hebben. Ja. Dus dat is spannend. Dan houden we je ook niet langer op. Dan danken we je voor dit moment. We gaan je ongetwijfeld hopelijk straks nog even spreken en jouw analyse horen als er een uitkomst is. Dank je. En durf je voorspelling te doen, Marijn, of vraag ik dan te veel? Ik denk 60% dat hij het niet haalt. 60%. We hebben het genoteerd. Max Verstappen. Okay. Ja, dankjewel. Max Verstappen die wordt vanavond in Parijs officieel gekroond tot wereldkampioen tijdens een gala van Autosportfederatie FIA. Verslaggever Giel van Koldenhoven sprak Verstappen en hij vertelt hoe het nu met hem gaat. Goed. Beetje slaaptekort, maar voor de rest helemaal prima. Hoe vind jij nou deze festiviteit? Is dit iets voor jou? Past dit bij je? Nou, ik sta liever natuurlijk gewoon in mijn racepark. Maar dit soort dingen horen natuurlijk op het einde van het seizoen erbij. En natuurlijk is het een heel mooi jaar geweest, dus dan is dat prima te doen. Heb je enig idee wat jij hebt losgemaakt al in Nederland? Wat deze prestatie betekent? Nou ja, dat is altijd moeilijk om dat echt te snappen, vind ik. Kijk, voor mij was het doel natuurlijk samen met mijn vader en mijn hele familie om wereldkampioen te worden. Dus als je dat helemaal bereikt hebt, is het natuurlijk ongelooflijk. En dan vind ik het wel heel mooi hoe de meeste Nederlanders daar natuurlijk in meegaan ook. En hoeveel fans natuurlijk sowieso al naar wedstrijden komen. Dat blijft heel bijzonder. Ja, maar heb je dat historische besef ook al? Dat je dit is echt een bijzondere prestatie. Ja, maar kijk, ik ben dan toevallig in Nederland geboren. Of in België geboren, maar Nederlander. En ik rijd dan natuurlijk met de Nederlandse nationaliteit. Maar uiteindelijk, ik probeer gewoon altijd mijn best te doen. En natuurlijk vind ik het dan ook mooi om... En ben ik ook zeker trots om Nederlander te zijn. Veel gefeest de afgelopen dagen. Je bent moe, zeg je. Heel eerlijk, alles wat er nog de afgelopen dagen is gebeurd met de protesten en de boze bij Mercedes, hangt dat als een sluier over jouw festiviteiten? Het was meer op zondag. Maar toen dat eigenlijk voorbij was, toen voelde het eigenlijk allemaal wel goed aan. En natuurlijk, dan hoorde ik vanmorgen over de uitkomsten. Toen was ik natuurlijk blij, maar ik was eigenlijk daar niet zo heel veel meer mee bezig. Hoe moet ik dat voor me zien? Wordt er dan nog een champagnefles ontpopt? Of? Nee, ik heb wel een gin tonic gehad. Je eerste van de dag pas? Ja. Ja. Ja, er staan er wel een paar bij menu vanavond volgens mij. Misschien, maar ik ben best wel moe. Dus ik denk niet dat het heel gek gaat. Ja. Wat ga je hierna doen? Want het seizoen klaar. Er zijn nog een paar dingen wat ik nog moet doen. Ik probeer natuurlijk ook mijn vrienden en familie te zien. Ook al is er niet heel veel tijd. Kom je nog naar Nederland voor een huldiging? Of staat dat op het programma? Normaal gezien niet, nee. Oké, normaal gezien niet. Nee. Maar weinig in jouw leven is normaal, toch? Nee, maar dat kan ik bijna zeker zeggen dat niet het geval zal zijn. Ja. Wat verwacht je vanavond? Nou ja, hopelijk gewoon een mooie avond. Lekker eten is ook belangrijk natuurlijk. Ja. En dan natuurlijk een beker mee naar huis nemen. Tot slot, Toto Wolff zei vandaag een beetje cryptisch. Hij hoopt dat Lewis Hamilton blijft rijden. Heb je dat gehoord en hoe heb je daarnaar geluisterd? Nou, ik denk dat allemaal wel goed is. Natuurlijk doet het allemaal pijn in het begin. Maar als je 7 keer wereldkampioen bent en je gaat natuurlijk voor je 8e. Die drive zit denk ik wel goed. Dus normaal gezien moet je gewoon doorgaan. Ja, later meer over de nasleep van de titelstrijd. Verslaggever Louis Dekker praat ons dan bij over de toestand in het verliezende kamp, het team van Mercedes. Ja, we gaan er zo even uit voor het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we bij u terug. O'Gene zit hier nog steeds. Dan gaan we eerst een kerstquizje meespelen. Gaan kerstliedjes zingen. We gaan alles van ze horen wat ze ook met kerstmis hebben. Ga jij kerstliedjes zingen, zei dat? Nee, ik niet hoor. Oh, zij gaan zingen. Wees gerust. En Josie Verdonkschot komt, hè? Ja, Josie De succescoach van de Nederlandse roeivrouwen van de afgelopen spelen. Kortom, ik zou zeggen, blijf luisteren. Ja. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Ja, het blijft vroeten als je dat doet. En Mieke van der Wij. Ik moest meteen aan Trump denken. En corona. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De native steaming. Dus alsof het alleen maar een zweterige, oversekste, vieze bende was. Ja. De Politieke Week met Kees Boonman. Nieuwsgierig maakt omdat het wantrouwen ten aanzien van politici immens is. En niet te vergeten de boekenrubriek. Dat zij dus lezers laat zien hoe het in een poëzielaboratorium toegaat. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

het netwerk van Nederland. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Met hier aan tafel Josie Verdonkschot, die met de Nederlandse roeiploeg een zeer succesvolle Olympische Spelen beleefde. Maar toch gaat hij weg. En dan vraag je je natuurlijk af, waarom nu? Maar dit gaan we hem zelf uiteraard vragen. En we blijven niet alleen in die vraag hangen. We blikken ook nog wel even terug op al die successen. O'Gene is er. Ze zingen hun kersthit en we testen hun kennis van kerstmuziek. En we volgen de stemming in Zeewolde, waar de gemeenteraad vanavond moet beslissen over de komst van het grote datacentrum van het moederbedrijf van Facebook, Meta. We beginnen met O'Gene, want de meidengroep is hier te gast. Welkom Lisa, Amy en Shelley. Fijn dat jullie er zijn. Ja, hallo. Zijn jullie al in de kerststemming? Zo te zien wel, want als ik om jullie heen kijk, zie ik allemaal kerstbomen staan. Oh, en een hele tijd, joh. Ja. Alsof wij die ook hebben meegenomen vanavond. Ja, niet? Ja, dat klopt. Allemaal neergezet. Ja. Maar je zegt al een hele tijd, Amy. Sinds wanneer dan? Sinds een paar weken geleden natuurlijk. Het begon allemaal natuurlijk bij de jingles inzingen. En dat moet natuurlijk allemaal van tevoren al opgenomen zijn. Dus we zijn al iets langer in de kerst weer dan dat de kerst begon eigenlijk is. Dus, ja, want dat duurt nog even, hè? Ja. Wij beginnen altijd vroeg eigenlijk. En hoe lang duurt het bij jullie? Nee. Het duurt meestal, als het een beetje mee zit. Nou, de kerstboom blijft toch zeker heel januari nog staan. Echt waar? En, Lisa, denk ik al helemaal, die houdt hem soms half februari, denk ik. Gaat dan de deur uit. Maar dat is geen echte, want dan is hij helemaal uitgevallen. Nee, geen echte. Nee, we hebben allemaal een neppe. Nou, en als we kerstshows doen, dan zijn we echt wel al serieus in de zomer bezig met de kerst. Dus het is ongeveer een half jaar. Maar vinden jullie het een leuke tijd? Is het een leuke tijd om zangeres te zijn? Ik vind het onwijs leuke tijd. December is een van de drukste maanden voor ons van het jaar. Nu niet. Maar normaal gesproken wel. En dan vinden we het ook fantastisch om kerstshows te doen. En die muziek leent zich gewoon ontzettend goed voor mijn stemmigheid. Dus dat past natuurlijk helemaal bij ons. Nou, we hebben het genoeg gehoord hoe leuk jullie de kerst vinden. En we mogen straks ook over de kerst gaan zingen. Maar we willen toch even een klein quizje met jullie spelen. Hè? Raad de kerstintro quiz. Het kan bijna niet. Het is een heel eenvoudige quiz. Hè? Jullie zitten daar met z'n drieën. Je hoort een intro. Als je het weet, roep je eerst je naam even. Hè? Dat elke luisteraars weten wie het eerste roept, die mag uiteraard zeggen welk nummer het is. Je hoeft alleen de titel te raden. Okay. En dan mag je hem even een heel klein beetje afzingen. Dus jij de stand bij? Mag of moet? Het mag, maar we vragen het op zo'n manier dat het wel moet eigenlijk. Oh, ja, druk. Ja? Nou, kom maar op. Je houdt de stand bij? Doe jij de stand? Ik hou de stand bij. Oké, heel goed. Ja, straks krijgen we het. Gaan we het eerste. Shelly. Lisa. Oh. Ja, Shelly was eerst. Shelly was eerst, ja. Vond ik ook. Zeg maar. All I want for Christmas is you. Nou, zie ik een heel klein stukje. Hoe gaat het over de vrouw? Ja, hij begint het. I don't want a lot for Christmas. Woo, girl. Nou. There is just one thing I need. Nou, dit is, en zo gaat hij door. Eerste punt is voor jou, maar we hebben er nog twee. Dus het mooiste zou zijn als het 1-1-1 is, hè, na de eerste ronde. We hebben straks nog een ronde. Komt-ie. Lisa. Hey. Lisa was eerst, kan ik zeggen. Last Christmas. Ja. Zeker. Nou, zing maar een heel klein stukje ook. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save you from tears. Ja. Ze doet gewoon meteen drie stemmen. Dat was zo special. Dan gaat het automatisch bij jullie? Dat heb je niet geoefend. Dan kan je gewoon, out of the blind, kan je dat... Driestemmig zingen. Ja, meestal vallen we wel een beetje in. Soms moet het even op gang komen. Dan moet je even het liedje eventjes rustig beginnen. Maar meestal gaat het wel vanzelf, ja. Okay. Beiden een punt. Ik denk 1-0. Amy moet maar de volgende gewoon raden. Dat vind ik ook. Zullen we dat netjes doen? Ja, maar moet je wel weten, Amy? Ik voel me wel de druk. Anders wordt het heel erg natuurlijk als je deze volgende hier... We gaan hem laten horen. Ja. Het is een jazzversie van iets, of niet? Ja. Jazeker. Ja. Amy, hoe heet die nou? Ja. Hé? Ja. Let it snow. Ja. Oh, ik zat even heel snel te vrij nu. in mijn hoofd te doen. Ja. Nou, we moesten het even doen. Ja, maar zing je hem dan maar even heel. Een jazzversie. Ja, zing even de jazzversie mee dan, een klein stukje. Dat doen we hem iets hoger, want hij is een mannentoonhoogte. Oké, ja. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Nou, het is 12 graden buiten. Ja. Dank jullie wel. En blijf lekker zitten, want we willen nog veel meer van jullie horen en spreken na half tien uitgebreid. Maar we komen ook nog terug met de quiz, met nummers, alles. Oh, en de jingles. Tot zo. Nog nooit waren de Olympische Spelen zo succesvol voor de Nederlandse roeiploeg als afgelopen zomer in Tokio. Even het geheugen opfrissen. Er komt in ieder geval een roeimedaille aan. Maar een hele knappe bronzen medaille voor dit duo. Roos de Jong en Lisa Scheenhaak. Eerste medaille is binnen. Ja, heel erg blij. Ik kan nog niet helemaal geloven. Ze komen dichterbij. Ze komen echt dichterbij. Zwellaar en Broening, ze komen dichterbij. Het komt echt aan op de laatste halen. De Fransen kijken naar rechts. Nederland probeert het. Nederland gaat net tekort komen. Ze komen heel dichtbij, maar ze redden het net niet. Het is Frankrijk een fractie sneller dan de Nederlandse boot. Hoogwerf kijkt, niet kijken, maar roeien. Het is Australië dat weer net niet voor Nederland over de finish komt. Het is weer een zilver voor Oranje. Het gaat net niet lukken. Het verschil op de finish is 0,34 seconden. De Oranje dubbel 4 met uit de boog gewart. Wiersma, Vieten en Metsenmakers. Op weg naar goud. Voor het eerst in 25 jaar heeft Nederland weer een Olympisch kampioen bij de mannen. Ga er goed voor zitten. Schrik nog even bij. Het goud is binnen voor Nederland. Het eerste roeigoud van de Nederlandse ploeg. De eerste gouden medaille van de Nederlandse Olympische equipe hier in Tokio. Schitterend en wat zijn ze blij. Ik denk dat we vooral gewoon de focus bij onszelf moesten houden. En dat is, was even moeilijk de laatste week, maar we hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Ja, de roeiploeg was goed voor 1 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons. Dan denk je als buitenstaander, nou, deze lijn moeten ze maar even zo doortrekken. Maar de succescoach van de Nederlandse vrouwen, Josie Verdonkschot, vertrekt bij de bond. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent, hartelijk welkom. Ja, de prangende vraag is dan, waarom? Nou, dat is een goede vraag. Dankjewel. Wat mij betreft had niet zo gehoeven. Maar uiteindelijk, ieder moet zijn eigen afweging maken. En de roeibond denkt dat het nog beter kan. En ik denk dat het goede recht is van een bond om dat te vinden. Alleen de manier waarop ze dat denken, dat is niet mijn manier. En dan moet je toch maar eens even bij jezelf nagaan of dat is wat je wil. En als dat niet is wat je wil, dan moet je toch maar iets anders gaan doen. Want liep jouw contract af? Nou, nee. Dat niet? Dus hebben ze je ontslagen of ben je zelf weggegaan? Ga je zelf weg? We gaan als goede vrienden uit elkaar, enigszins. Maar de baan die ik had, die is er niet meer. Oké. Dat wat mij geboden wordt, dat is niet waarvan ik denk dat het goed werkt. En daar kan ik me niet in vinden op verschillende gronden. En dan moet je toch bij jezelf blijven. En je kunt twee dingen doen. Hè. Je kunt lekker gaan uitzitten. Want ja, dat is ook een mogelijkheid. Ja, dan krijg je gewoon je salaris. Ja, precies. Maar dat zit niet helemaal in mijn aard. Dus dat gaan we niet doen. Maar leg even uit voor mensen die van buitenaf dit nu horen. Hoe ging het dan? Want jullie zijn coaches, je begeleiden die ploegen, maken het programma, doen alles. Ja. En wat wil die roeibond dan anders waarvan jij zegt, ja, maar zo gaan we het niet doen? Nou ja, in het kort gezegd, het waren 5 hele mooie medailles. Het mooiste het goud van mannen dubbel 4 en mannen dubbel 2 had goud. De mannenploegen hadden een andere coachstaf. De vrouwenploegen was mijn staf. Ja. En vrouwen hadden 3 medailles, ook mooi. Ik heb nog steeds niet gehoord dat commentaar van die lichte vrouwen dubbel en van de finish. En ik hoop maar dat Erik het gezien had of niet. Maar in ieder geval, ja, dat was jammer, want het was vlak voor de finish dat daar juist iets misging. Geen mispeer, hè? Ja, goed, dat kan gebeuren. Ja. Dat is onderdeel van de sport. Maar goed, het was wat mij betreft wel heel mooi allemaal. En ja, maar dat waren de vrouwenploegen. En dus de roeibond heeft als idee nu dat we met z'n allen 1 structuur willen, één hoofdcoach. En ja, iets meer matrixorganisatie, iets meer één iemand die de lijnen uitzet. En dat is en dan, de baas van de mannen geworden? Dat is, ja, dat is in ieder geval de coach van de mannen dubbel vier. En ik weet je, je hoeft er niet over te hebben of het goed ging of slecht ging. Want dat is het enige waar je mee moet oppassen. Het is niet de bedoeling om te gaan vertellen dat wat ze nu willen fout is. Nee. Alleen, ik had ervan uit dat het veel beter werkt de manier waarop we het deden. Vrouwenteam, mannenteam. Roeibond wil dat niet, nou is mijn baan weg. Wat zou dat ook betekenen dat je dan minder invloed zeg maar had op hoe jij het wil met jouw ploeg, met jouw programma's, met jouw werken naar die spelen toe? Tuurlijk, in essentie is dat het verhaal. Want de afspraak zou zijn, één manier is de manier. En wat je niet wil, is dat je allerlei conflicten gaat inbouwen. Of wat je ook niet wil, is dat je allerlei compromissen gaat sluiten. Dus dat gedeelte kan ik me wel in vinden. Ja. Alleen, ik denk dat als je dat soort keuzes maakt, dan zul je eerst goed moeten kijken naar wat er goed was en wat er niet goed was. En daarover praten. En ja, die stap die is een beetje overgeslagen. Ja, en ze hebben jou er ook niet echt meegenomen in dat proces, begreep ik. Niet dat ik weet. Nee. Als jij dat niet weet, dan hebben ze je niet meegenomen. Ja, dat het kan zijn dat je wel eens wat vergeet, hè? Ja, dat kan, dat is waar. En jouw roesjes, waar je dus veel succes mee had, wat zeggen die? Ja, dat is ik denk dat het, er zitten twee kanten aan. Om te beginnen zul je, iedereen zal zegt dat het heel jammer en heel vervelend is. En aan de andere kant, het blijft topsport. Hè? Een van de dingen die van belang zijn voor die atleten is dat ze gewoon echt wel voor zichzelf gaan. En ik denk dat atleten moeten ook openstaan voor een nieuwe structuur. Dat maakt niet uit. Nee. Het doet niets af aan het feit dat ze een grensloos vertrouwen in hadden in wat we deden. En het doet er niets aan af dat ze het heel jammer vinden. En kijk, om allerlei redenen, maar eigenlijk valt mijn hele staf uiteen. En dan kun je zeggen van dan valt het hele team weg. En dan kun je, wat dat betreft, kun je opnieuw beginnen. Is op zich weer handig, hè? Schone start. Nou, vertel je het heel klinisch, heel rationeel. Dat klinkt allemaal heel mooi. Een coach moet dat ook zijn en zo, hè, weet ik allemaal. Maar toch, is er niet een moment dat je denkt, waar zijn we mee bezig? Of heb je niet een stoeltje door de kamer gegooid een keer? Stoeltjes door kamers gooien is niet mijn aard. Maar je snapt wel ik wat heb ik bedoel, wel gezegd van waar ben je mee bezig. Ik heb ook gevraagd, heb je er wel goed over nagedacht? Ik heb ook aangegeven waarom ik dat niet vind. Maar ik kan me er wel over gaan opwinden. Maar er zit altijd een verhaal is precies wat je ervan maakt. Je kunt ook zeggen van, ik ben coach. Ik ben een soort van reisgenoot. Ik ga op reis met mijn leden. We hebben een prachtige reis gehad. Daar verandert niks aan. En of nu die reis die de atleten gaan maken straks, of dat een mooie reis wordt of niet, dat is een ander verhaal. Dus ik hoef niet in wrok terug te kijken, want we hadden gewoon een prachtig verhaal weer. En aan de andere kant, als ze het op een andere manier doen, dan is het mijn persoonlijke keuze om te zeggen van, ja, doei, daar doe ik niet aan mee. Maar dat is dan, daar houdt het mee op. Maar er zijn grapvelden waar ik nog iets kan doen. Volgens mij zocht Tom vooral naar of het grote emoties bij je heeft opgeleverd. Nou, ik wil wel gaan zitten huilen, maar dat gaat niet helpen. Nee, het gaat niet om te huilen, maar gewoon. We vragen ons af wat het met je gedaan heeft. Ja, nou, ik denk dat het geen goede keuze is. Maar ik kan me erover gaan zitten opwinden. Nee, heb je niet gedaan? Je hebt je niet opgewonden? Nee, ik heb niet met dingen gegooid. Het is niet zo dat ik denk, oké, jongens, fijn. Ik denk dat ik nog erg redelijk lang ben blijven zitten om te zeggen van nou, oké, kom maar op, leg me uit. Alleen toen dat niet kwam, toen werd ik een beetje ongeduldig en dan word ik een beetje stuurs. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel leuke dingen die je kan doen. Waarom zou je alleen maar bezig moeten zijn met wat je niet kunt doen? Je moet bezig zijn met wat je wel kan doen. We gaan straks praten over wat je misschien gaat doen. Ja. Zullen we dan eerst even terugkijken op die mooie reis ook deels? Want dat is sowieso mooi. Komt straks hebben we daar nog wat meer over. Maar eerst even, want een deel. Die prachtige spelen, heb jij een deel vanuit dat quarantainehotel moeten. Hoe was dat? Want ineens kwam je daarin terecht. Ja, wil je het leuke verhaal? Het ware verhaal. Nee, het leuke verhaal is dat ik nog nooit zoveel sport heb gezien. Oh ja, alle tijd. Ik had geen donder te doen. Dus ik had een VPN en ik had Studio Olympia aanstaan. En ik heb alles gezien van begin tot eind. En in alle eerlijkheid, als coach kun je nog steeds actief zijn. Je kunt nog steeds dingen doen. En dat wil zeggen, ik had contact met mijn ploegen. Ik had contact met mijn staf. Uiteindelijk, wat het belangrijkste is dan, is gewoon je realiseren wat je rol is. Van als je dus niet erbij kan zijn, dan moet je gewoon dat doen wat je kunt doen op afstand. Maar je moet wel een beetje passiever zijn, want je weet helemaal niet waar ze zitten, waar ze mee bezig zijn. Wat mij raakte daar, waren eigenlijk maar twee dingen. En wat voor mij vervelend was. En het ene was dat Ja, ik was positief getest. Iedereen heeft mij de hemel in geprezen dat ik zo overal goed op gelet heb. Men doet niets af van het feit dat ik positief getest was. En tot het moment dat de laatste finale gevaren is, kun je je heel goed voorstellen dat je maar één ding hebt. En dat is de vrees van Gods Christus. Als dat, ik bedoel dus, ach gosje toch. Op het moment dat daar nog iemand komt, dat zou iets zijn dat je dan altijd met je meedraagt. En dat is mijn assistente of een van mijn coaches, die kwam ook naar het hotel. En toen was het al helemaal zo dat ik dacht van, dit is niet heel fijn. Nou, je bent bang dat je iemand aansteekt of aangestoken hebt. Ja. Dat is de ene kant. Maar, en de andere kant, dat is eigenlijk, als je wint heb je vrienden. Hè? Maar niet iedereen komt even gelukkig van het water af. En normaal gesproken sta je aan het vlot en ontvang je een ploeg. En als iemand naar het podium gaat, weet je, die zit dan in een roest, dat komt helemaal vanzelf. Maar het zijn ook ploegen die niet naar het erevlot gaan. Of die lichte dubbel. Ja, dat is voor mij, is dat of de vrouwen dubbel 4. Die kwamen niet van het water met de prestatie die ze hadden willen leveren. Nee. En op dat moment ben je er niet bij. Ja. Maar achteraf, je kunt niet nog eens een keer naar ze toe gaan. Want je weet helemaal niet waar ze zitten in het verwerkingsproces. Ja. Dus eigenlijk het verwerken, met name van wat niet helemaal super gaat, dat is best wel lastig en dat voel je wel. We praten zo verder, want we gaan even naar Zeewolde. Daar wordt vergaderd over het datacenter van Facebook. En Mark Hamer is erbij. En er is een uitslag van de stemming, Mark. Nee, zover zijn we nog niet. Maar we volgen de raadsfracties voor hun inbrengen in de eerste termijn. En ja, een belangrijke stem eigenlijk, een belangrijke partij voor een meerderheid voor het datacentrum is die van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Die hebben wat ze zouden gaan stemmen. Ze heel lang de kaart op hun borst gehouden. Er is heel veel vanuit de fracties, vanuit de partij zelf, is er vanuit Partij van de Arbeid en GroenLinks ingesproken. Druk gezet op de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks hier in Zeewolde. Maar zojuist heeft Yvonne van Brugge, zij is de fractievoorzitter namens Partij van de Arbeid en GroenLinks, het woord gedaan. Ze zei ook, ja, we zijn onder druk gezet. We zijn door de landelijke politiek onder druk gezet. We zijn onder druk gezet van onze partijleden. Maar wij hebben zelfstandig een besluit genomen. En dat zei ze op het einde van haar betoog als volgt. Voorzitter, raadsleden beslissen zonder last of ruggespraak. En wij zullen dan ook instemmen met de vaststelling van dit bestemmingsplan, Trekkersveld 4 en de MER. Juist met dit besluit zijn wij van mening aan het roer te kunnen blijven zitten, om mee te denken in de uitdagingen die voor ons liggen voor een duurzaam, groen en vitaal Zeewolde. Dank u. Ja, PvdA GroenLinks dus voorstander gaan voorstemmen. En dan lijkt er dus een meerderheid in de raad te zijn voor dat datacentrum. Partij van de Arbeid en GroenLinks, ja, die veegde eigenlijk nog alle bezwaren wat betreft de energie van tafel af. Want het verhaal is natuurlijk, ze gaan heel veel groene stroom gebruiken. Dan zouden er allerlei windmolens bij moeten komen hier in de polder. Nee, zei mevrouw Van Brugge. Luister eens, ze gaan groot inkopen. Er komen gewoon in de Noordzee komen de windmolens bij. We moeten ons niet zo druk over maken. En het belangrijkste voordeel waar ze eigenlijk mee kwam, zei ze, ja, die restwarmte van het datacentrum, daar kunnen heel veel woningen op worden aangesloten. Die kunnen daarmee de woningen worden verwarmd. En dus uiteindelijk komt het milieu er beter uit. Nou ja, veel druk geweest vanuit de landelijke politiek, vanuit hier uit de regio. Maar de fractie heeft besloten, ze zijn voor. En dus zal er later vanavond, verschatten pas dat het tegen 11 uur zou zijn. Waarschijnlijk komt er dus toch hier een meerderheid voor de datacentrum. Oké, hou ons op de hoogte als je wil, Mark. Dankjewel voor nu. Wij praten verder met Josie Verdonkschot, de vertrekkende roeicoach. Een vraag nog over wat je net zei. Je zit dan in het quarantainehotel. Is het eigenlijk ook een soort beloning, nooit dat je naar dat hotel moet, maar van heel goed coachen en een hele goede reis afleggen, dat die mensen de laatste kilometer als het ware ook zelf met elkaar kunnen doen? Is dat ook een soort ideale coach gedachte? Ja, ik vind van wel. Ik denk dat je trots mag zijn als ieder dat doet op de manier zoals je het eigenlijk altijd vertelt. Het mooie is dat als coach zeg je altijd, ja, je bent helemaal voorbereid, je bent er helemaal klaar voor. Alleen durf je nooit je handen ervan af te halen. En dat moet je toch af en toe doen. En nou, dit is de ultieme manier om je handen er behoorlijk ver vanaf te hebben. Ik vroeg me af, wat is erger? Dat je bij het succes niet bij bent of dat je bij het verdriet er niet bij bent? Het succes, daar hebben ze hier niet voor nodig. Dat redden ze wel. Ja, als je wint heb je vrienden. Hè? Dat is helemaal geen probleem. Maar pas als het misgaat? Nou ja, niet alleen als het misgaat, maar gewoon de emoties die er zijn. Ik denk dat mensen het intieme moment, op dat moment, om elkaar op te vangen. En nou, in ieder geval om bij elkaar te zijn. Dat is met name als het niet helemaal is wat je verwacht. Of überhaupt het intieme moment is onmiddellijk na. Ja, maar dus, we hebben je toen een lijn gehad en toen zei je ook van... Nou, dat wordt straks nog wel een potje janken. Ja. Is het daar nog van gekomen? Ja, dat ben ik vergeten. Maar, weet je, van ongetwijfeld, maar dat moet je gewoon opwekken. Je moet gewoon op het juiste moment... Ik ben niet dat moet je staat. Gewoon opwekken? Ja, tuurlijk. Ik moet, als je nu we hebben net gepeurd naar jouw emoties rond je vertrek... Ja, en dan is er niks en nu kan je het ineens opwekken. Nou, ik niet. Maar ik bedoel, op het moment dat ik sommige momenten langs zie komen, ja, dan doet mij dat, dan raakt mij dat. Maar, maar het is niet zo dat ik nou echt daar, oh Jezus, wat vreselijk was het allemaal. Nou, doe je koptelefoon even op, want we hebben even iemand die iets tegen je wil zeggen. Josie, voor mij ben jij de allerbeste coach die ik me ooit had kunnen wensen. Jij wist precies wat we nodig hadden om het beste uit onszelf te halen. Toen ik in 2013 hoorde dat jij terugkwam naar Nederland, was dat voor mij de reden om de riemen nog niet in de wurg te hangen, maar in plaats daarvan vol overgave te gaan trainen voor Rio. Jij bent de basis van ons goud, aangevuld met Nienke van Zijp, haar kwaliteiten. Zonder jou hadden we die gouden plak nooit behaald, dat weet ik zeker. Ik heb je al 1000 keer bedankt, maar vandaag doe ik het nog een keer. Bedankt voor alles dat je voor mij en voor alle dames en de Nederlandse roeiwereld gedaan hebt. We gaan je missen. Liefst Maaike. Dit is niet zomaar iemand. Dit is Maaike, hè, die met de Ilse Paulus de Olympisch goud won. Onder jouw leiding. Ga je hen ook missen? Ja, blijkbaar niet, hè. Want ze zijn er altijd. Waarmee ik bedoel te zeggen van... ik ben op dit moment niet in de picture om, laten we zeggen, daar langs de bosband te coachen. Maar het blijven wel mijn dames, mijn atletes. Ja. En die band, die hou je. Die raak je niet kwijt. Want dat is door het hele proces levenslang opgebouwd, bij wijze van spreken. Ja, in ieder geval over een aantal jaren heel intensief. En dan bouw je op. En wat uiteindelijk op neerkomt, is je leeft op zo'n intense manier met elkaar. En je hebt zoveel contact met elkaar dat het echt wel invloed heeft. En je raakt er wel enigszins van, laten we zeggen... Ja, je raakt er wel van de drongen. En wat nu Maaike vertelt, ja, natuurlijk raakt me dat. Dat is logisch. En ja, uiteindelijk is dat toch de drive van coaching. Het zijn mensen. En het is niet een medaille, maar het zijn mensen. Je gaat niet langs de bosplan staan... Zeg je op dit moment? Nee, aarzelt. Ga je aarzelt? Althans, zag je met een Italiaans shirtje? Dat heb ik nu niet aan. Heb je nu niet aan. Maar nee. Je snapt wel mijn vraag. Ik hoef niet, ga je een leven zonder roeien? Of weet je, want dat is natuurlijk ook een vraag die iedereen je stelt. En, ja. Of ben je nog helemaal niet daar? Dat slaat op het feit dat na iedere spelen... dan is het altijd weer zo dat er een grote stoelendans plaatsvindt. En de balboekjes die zijn geopend. En natuurlijk word je gebeld. En natuurlijk krijg je een aantal aanbiedingen. Dingen zijn wat complexer dan dat. Als je ergens gaat coachen, dan moet je het gevoel hebben... wil ik het doen, moet ik het gevoel hebben dat ik iets kan opbouwen, iets kan achterlaten. Dus ik ben wel streng en ik heb best wel wat voorwaarden voor de plek waar ik naartoe zou gaan. Ja. En ja, natuurlijk zijn er een aantal landen die in de top zoveel staan die bij mij gebeld hebben. Maar dat was naar Rio ook zo. En toen ben ik toch gebleven. En het was echt wel, laten we zeggen, het laagste inkomen is Nederland. Dat is geen twijfel over. Dus dat kan niet de drive zijn. Dus om naar het buitenland te gaan of om iets anders te gaan doen. Je kunt je ook voorstellen dat er nog in Nederland andere uitdagingen zijn. Dan moet ik wel het gevoel hebben dat ik daar een meerwaarde kan zijn. Maar als ik er geen meerwaarde kan zijn, kan ik net zo goed achter de geranium zitten. Ja, er staat hier dat je 65 bent, klopt dat? Nou, je moet niet alles geloven wat op internet staat, maar dat klopt. In de opzet van het gesprek. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat zou je niet zeggen. 58 had ik ook geloofd. Ja, jammer. Tegenwoordig wordt het gat tussen wat ik echt ben en wat ze schatten wordt steeds kleiner. Maar je weet echt nog niet wat je gaat doen? Ik ben heel serieus benaderd door een aantal mensen, maar... om je keuze te maken wat je gaat doen, moet je wel het gevoel hebben dat je daadwerkelijk iets teweeg kunt brengen. En daar ben je nog niet uit? Nee, die keuze heb ik nog niet gemaakt, nee. Dankjewel voor je komst. Danken. Ja. En succes wensen met alles wat je gaat doen. Graag gedaan. Josie, dat is erg leuk hier. Dank. Ja, mooi. Dan gaan we even terug naar de dames van O'Gene. Want die hebben een kerstsingle. Daar gaan we straks alles van. Jullie hebben ook kerstjingles opgenomen. Voor een zender waarvan ik de naam niet helemaal weet. Maar waar heel Nederland naar luistert met de kerst, geloof ik. Hè? Ja. Het beroemde Sky Radio. Is dat een soort kinderdroom? Om de jingle van... Nou, sowieso wel een droom om jingles in te zingen. Want wij vonden dat altijd heel leuk om thuis al mee te zingen wat er op radio en tv komt. En nou ja, als je een beetje van zingen houdt, dan blijft dat allemaal wel hangen. Ja. En dan zing je dat vanzelf mee. Dus ik vind dat wel een droompje die uit is gekomen dat we dat nu officieel mochten doen. Maar zo'n jingletje, ik hoor jullie net zingen, dat is gewoon even in 4 minuten vanuit de badkamer ingezongen, toch? Of niet? Dat doe je toch zo nou, even? Het zijn er een hele hoop. Ja. Dus daar hebben we echt wel wat meer tijd voor nodig. Maar we hebben het wel inderdaad de kwartier ongeveer. kunnen jullie het laten horen? Oh, voor eenmaal? Ja, dan kunnen we wel dat ze de langste zeg onze luisteraars even dat ze naar Radio 1 luisteren. NPO ja. Radio 1. Eén keer laten wij jullie even hier dat andere zingen. Je zit niet verkeerd. Ja, het is de langste jingle. In ieder geval is ook een liedje gemaakt. Dus die gaan we even doen. Okay. Ja, dat ook nog. Can you hear the sleigh bells ringing? Christmas lights up on a tree. Santa Claus is coming to town with presents for you and me. Mistletoe and carols singing. Fun and laughter in the snow with your favorite Christmas station. Sky Radio. Radio 1. Nee, het is heel fijn dat jullie het hier doen. Dan hoeven die mensen allemaal die zender niet meer op te zetten. Ja, dus dat gewoon rustig niet hier blijven. Er is nog een kerstsingle ook uit voorgekomen. Hè? Dus Coming Home with Santa. Ja, dat is een liedje wat is echt voor die zender eigenlijk ook inderdaad tot stand is gekomen. Ja. Nou, blijf weer bij ons ook. De rest van de luisteraars ook. We lopen niet weg. Nee. Gaan wij ondertussen even naar het NOS-journaal van 9:30 met Levi van Eck. NPO Radio 1. In de gemeenteraad van Zeewolde lijkt er een meerderheid te zijn voor de komst van een megadatacentrum van Facebook's moederbedrijf Meta. Dat bleek tijdens de eerste termijn van de fracties. Later vanavond wordt er nog hoofdelijk over gestemd. Dat betekent dat er binnen de fractie nog mensen tegen kunnen stemmen, terwijl hun partij voor is. Er is al weken een verhit debat over de komst van het datacentrum. Air France KLM heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 100 nieuwe toestellen besteld die de Boeing-toestellen moeten gaan vervangen. De deal betekent opnieuw een klap voor het Amerikaanse Boeing. Eerder vandaag werd bekend dat ook de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas nieuwe toestellen bij Airbus heeft besteld, die de oude Boeings gaan vervangen. En alle landen in de EU moeten dezelfde reisregels hanteren, omdat anders het draagvlak voor de coronamaatregelen kan wegvallen. En daarmee wordt ook het succes van de coronareiscertificaat op het spel gezet. Daarvoor waarschuwen verschillende Europese regeringsleiders op de EU-top in Brussel. Italië en Portugal vragen van gevaccineerde reizigers ook een negatieve PCR-test. Langs de lijn en omstreken. Want de hele avond zijn ze bij ons, de dames van O'Gene, Amy, Lisa en Shelley. Voor wie jullie nog niet kent, toch nog even een kleine compilatie. Nou, het maakt veel los bij jullie, zie ik. Ja, toch leuk dat jullie dat hebben gedaan voor die 10 man die ons nog niet kenden. Dus dat was wel leuk. Ja, toch? Ja. Maar zijn al die Sky Radio luisteraars die nu hebben aangesloten, zijn dat. Maar wat voor gebaren maakten jullie naar elkaar net? Wat riep het op? Ik dacht, wat jij was slecht? Nee. Over het algemeen heel leuk. Maar sommige van die opnames zijn niet onze beste vocale optredens. Maar weet je, het zijn allemaal leuke. We waren nogal emotioneel tijdens het lied zelf. Dus dan is het lastig om die dingen eruit te krijgen. Het waren allemaal hoogtepunten en dat was te horen, ja. Welk van deze nummers zijn jullie het meest trots bij deze compilatie? Ja, het meest trots, denk ik dan wel. Ja, twee denk ik. Ja, ik denk Magic was wel natuurlijk het liedje waar het voor ons allemaal echt mee begon toen we de Voice wonnen. Maar Lies and Shadows voor het Songfestival blijft wel het meest bijzondere natuurlijk. Oké. En dan hebben we zitten in de kersttijd en dan komt er een nieuwe kerstsingle uit van jullie. Ja. En is dat dan net zo'n grote hit als All I Want for Christmas van Mariah Carey? Zeker. Moet je hem wel gaan draaien. Die is wel echt, dat valt natuurlijk. Die hit is in een compleet andere tijd gemaakt. Waarin dat soort hits ook nog echt zo mega, mega konden worden. Ik denk dat dat hedendaags gewoon eigenlijk niet meer in te halen is. Of überhaupt bij in de buurt te komen. Maar we doen ons best. Ja, want dat is wel een vraag van mij. Want we draaien die klassiekers. Jullie zingen ze ook. Die zingen we allemaal zo moeiteloos mee. Mm-hmm. Het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt om nog een nieuwe kersthit te krijgen überhaupt. Is er nog plek als het ware voor een kersthit? Ja, gelukkig in Nederland wel, want het gaat onwijs goed met de kerstsingle die we nu hebben. Nog beter misschien dan dat ik had durven hopen. Het ligt toch wel een beetje aan het liedje, denk ik. Maar je hebt wel gelijk dat ik denk, het blijft altijd wel dat mensen nieuwe liedjes leuk vinden. Maar toch, die oude vertrouwden, die blijven altijd. En dat is ook heel knap. Maar wordt dit een oude vertrouwde voor ons? Dat we over 10 jaar zeggen, we waren erbij. Dus nou, waren ik hoop het wel. Ik hoop dat het gewoon lekker iedere jaar meegedraaid wordt, ja. Als ik jullie zo hoor zingen, en niet alleen ik, dan het lijkt wel of jullie bijna voor de kerst gemaakt zijn in die zin. Met zo'n die close harmony-achtige. Ja, dat zeggen heel veel mensen. Maar ik denk ook omdat gewoon die muziek daar zich echt heel erg goed voor leent. Voor meer stemmigheid. En wij vinden het ook nog eens heel leuk. Dus ik denk dat je dat wel hoort. En ze zijn er de helft van jou mee bezig, hè? Ja, dan moet het ook wel dat goed helpt zijn. Ook. Ja, als je de kerstboom tot eind februari binnenhoudt, dan moet het en wel. En in september neerzet. Misschien wat meer luiheid. We gaan eerst nog even deel 2 van de quiz spelen. Dames, het staat dus 1-1-1. Ja, weten jullie het nog? Je snapt, de eerste 3, dat zijn altijd weggeventjes, hè, een quiz. En dan in de tweede ronde gaat het de serieuze beslissing vallen. De grote punten, zeggen ze dan met tennis. Nou, we gaan dus nu echt spelen. Naam roepen. En wie het eerste de naam roept, die mag zeggen. Daar komt hij. Lisa. Dit is uit onze show. Dit is uit onze show. Ja. Ik denk, ik ken dit zo goed. Dit goed. Dat is leuk. Goeie Candyman, ja. Maar het duurde al langer dan bij die klassieker. Zat je door? Ja, maar dat komt omdat dit ook echt het intro is. En eigenlijk nog niet het liedje. Dus dat... Maar je hebt wel de leiding genomen. Er komt een tweede. Lisa. Most wonderful time of the year. Ja, zing maar mee. Spontaan jouw naam. It's the most wonderful time of the year. Nou, we hebben er nog 1. Volgens mij gaat Lisa wel aan de leiding. Heb ik inmiddels het idee. Ja. Nou, de laatste. Komt-ie. Shelly. Ik weet hem wel. Holly Jolly Christmas. Nee. Walking around the Christmas tree. The Christmas tree. Juist. Rocking Around. Oh, Rocking Around. Ja. Oh, wat erg. En volgens mij zei ik het of niet? Ja. Het is ook gewoon onze versie. Nou ja, het is allemaal jullie versie. Ja, dus, grappig, hè? Ja, dat is allemaal. Dat is niet alleen Sky Radio, maar wij weten het ook te vinden, hoor. Deze versie. Gewoon, kun je overal. Dan gaan we de score optellen. Je snapt, er zit een hele officiële jury daar. Die heeft pas echt meegeteld. Wij mogen dat allemaal niet doen en zo. Kijk en aan het heel einde. Streng. Kijken heel streng. Dus kijken heel streng. Kijken. Ik ben heel benieuwd wie er wint. Hele mooie prijs uitgereikt. En hebben jullie een nieuwe kerstsingle? Christmas on My Doorstep. Waar gaat het over? Ja, eigenlijk dat je heel erg hoopt dat... Nou ja, de titel zegt het al. Kerst natuurlijk, voor je deur. Alleen in dit geval, dat bedoelen we natuurlijk zeker gewoon de mensen waar je van houdt. En die je graag bij je hebt. Dat die hopelijk deze kerst bij je kunnen zijn. Ja, vrolijk opgewekt nummer, heb ik me laten vertellen. Zeker. Ja. En kerst draait voor veel mensen natuurlijk om samen zijn. Familie, vrienden bij elkaar. Was dat bij jullie thuis vroeger ook? Ja, onwijs. Ja, dat was altijd een hele happening met familie er lekker bij. En mama ging de keuken in en we gingen 's ochtends bij de kerstboom allemaal cadeautjes aan elkaar geven. Dus het was wel iets wat heel bijzonder voor ons was, ieder jaar weer. En we hebben dat op onze eigen manier de jaren later ook nog wel op een toch mooie manier invulling kunnen geven, denk ik. Ja, want is dat erg veranderd toen jullie moeder overleed? Ja, enorm. Ja, we hebben het eerste jaar nadat zij die eerste kerst na haar overlijden, hebben we nog geprobeerd het op dezelfde manier met onze familie te vieren. Maar dat bleek eigenlijk toch wel een beetje te pijnlijk. Dus eigenlijk naar aanleiding daarvan zijn wij shows gaan geven om op een nieuwe manier toch feestelijk die dagen door te kunnen brengen. En dat lekker met het publiek te doen en te zingen waar je van houdt. Dat maakt ons ongelooflijk vrolijk. Dus het is een hele goede afleiding. Ja, en dat kan dus zonder je moeder, maar dat heb je op een andere manier moeten vormgeven. Ja, dat wel. Ja. En dat werkte tot nu toe heel erg goed. Het is het eerste jaar natuurlijk dat wij dat weer niet meer kunnen doen. Ja, dat is jammer. Dus we gaan het hopelijk bij Shelly thuis. Shelly die wil voor ons gaan koken. Ja, dus... ik ga het stokje overnemen. Ja, ik ga koken dit jaar. Dus, maar zie je er tegenop om het op die manier te gaan doen? Nee, op deze manier niet. Want het, ja, weet je, natuurlijk jammer dat we geen kerstshows kunnen doen. En zoals vroeger wordt het sowieso niet meer. En ik denk dat het ook dan niet erg is dat we het niet op dezelfde manier doen. Want dat blijft dan de mooiste herinnering eigenlijk. En nu proberen we natuurlijk nog steeds het allermooiste en gezelligste van te maken. Jullie hebben destijds ook daar willen we even naar luisteren, een mooi nummer gemaakt over het gevoel van leegte. Ja. Vanavond ben ik thuis en wacht ik in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Helpt muziek ook, jullie, op zo'n moment? Absoluut. Ja, heel. Ja, dit is iets... je zet natuurlijk volledig je gevoel op papier. En we merken ook aan reacties van ons publiek, van onze fans... Dat onze muziek ook heel veel andere mensen helpt. En dat is ook heel fijn om te doen. Ja, het is heel fijn. Het is ook, denk ik, ook alweer een van de moeilijkste dingen. Omdat je toch... je wilt toch altijd het liedje goed brengen. En soms op de raarste momenten kan het je aangrijpen. Maar we hebben ook al gemerkt dat het dus ook helemaal niet erg is. En dat dat ook met de mensen in de zaal gebeurt. Dus dat is ook gewoon goed. Want de emotie van het overlijden van je moeder komt terug als je dit nummer zingt. Ja, uiteraard. Want dat is een hele inspiratie voor het liedje geweest. En dat daar zaten we en daar zitten we natuurlijk nog steeds in. En toen nog veel meer. En ja, dat zal elk jaar weer zo blijven. Dit is ook zeker een liedje dat we elk jaar weer zullen zingen. En het geeft natuurlijk ook heel veel warmte en geluk. Maar het is, tuurlijk doet het ook verdriet. En deed je dan in het begin bijvoorbeeld je best om als het ware proberen die emotie buiten te houden? Omdat je dacht, ik moet goed optreden. En ben je langzamerhand zover dat je denkt, laat maar komen? Ja, ontzettend. Ja, vooral in het begin, ook met Lights and Shadows was dat. Het liedje voor het Songfestival, wat ook eigenlijk heel veel met haar te maken had. Dus dan merkte je dat die eerste keren krijg je het bijna niet je keel uit. En dan slaat het nog helemaal nergens op. Maar hoe vaker je het zingt, hoe meer je dat los kan zien. En hoe meer je die emoties echt even een beetje opzij kunt zetten, nog genoeg dat je nog steeds van het liedje kan genieten en dezelfde boodschap nog kan brengen, maar dat je niet meer eigenlijk instort. Ja, en dat is toch tijd wel nodig, maar ik denk dat we daar wel goed in zijn geworden, en helaas, maar ja, dat moet wel. Ja, dat is bijna een soort training dan, om tijdens het liedje emoties onder controle te houden, en op een gegeven moment lukt dat. Ja, en tegelijkertijd is het ook helemaal niet erg als die emoties er wel doorheen klinken. Nee, want ik zeg het niet altijd. Soms op de gekste plekken, dan heb je het opeens wel en dan mag het er ook zijn. Ja. Het is ook een periode van terugkijken naar het jaar 2021. Wat voor jaar is het voor jullie geweest? Ja niet het allerbeste jaar natuurlijk. Dat weten we allemaal. Maar ik denk dat we wel trots kunnen zijn op het feit dat wij er wel alles uit hebben gehaald wat erin zat. En zeker met de home isolation video's zijn we natuurlijk begonnen op het moment dat corona er was. En op het moment dat we thuis zaten natuurlijk. Ja. Dus ik denk wel, daar hebben we ontzettend veel positieve reacties op gekregen en heel veel mee kunnen doen. Dus dat is heel erg fijn. De home isolation video's? Ja, klopt. Ja. Wij hebben toen... Toen zaten we eigenlijk alle drie thuis in de isolatie. Natuurlijk uit zelf... En de hond erbij heb ik gezien. De hond erbij. Ik heb een hond inderdaad. Nu hele fijne afleiding. Maar toen zaten we dus zelf met een telefoontje een liedje op te nemen los van elkaar. En dat werd bij elkaar geknipt en dat zetten we dan online. En, kan dat? Want kan je dan goed op toon bij elkaar zingen? Het was wel een uitdaging, ja. Ja, we hadden zeg maar de muziek op de oortjes, maar niet elkaar. Dus het waren liedjes die we wel al kenden, zodat je je eigen partij kan zingen. Maar het is natuurlijk wel heel gek om een heel liedje lang een tweede stem te zingen zonder dat je iets anders hoort. Ja. Dus het was wel spannend als we dan bij elkaar gingen zetten van, wordt het eigenlijk iets, maar ik moet zeggen dat niet is tegengevallen. En de muziek was bij iedereen hetzelfde. Ja, dat denken ze. Dat helpt enorm. Ik zou het niet weten. We zullen het nooit weten. En dan Shelly en Lisa, jullie zouden gaan toeren door Nederland? Ja, alleen zij, niet wij met z'n tweeën. Maar dat ging niet door ook. Nou ja, we waren eigenlijk net weer met de tour begonnen. De Sweet Harmony Tour, de Home Isolation Edition. Dat was in het najaar eigenlijk dat het allemaal weer een beetje mocht. En wij zouden dan gaan starten half december. Nu, die was eigenlijk al verplaatst. Maar half december net nog een tour. De Samen Uit, Samen Thuis Tour. De mooiste Nederlandstalige liedjes zouden we daar zingen. En alle repetities, alles was al klaar. De tickets zijn al verkocht. En net eigenlijk op het laatste moment... werd alles weer uitgegooid. Maar natuurlijk, we verplaatsen alles. Dus als het goed is, we gaan ze allemaal nog spelen. Maar wanneer, dat is natuurlijk de vraag. En ligt een depressie dan op de loer? Ja, Nee, ik denk dat we wel door de jaren heen hebben geleerd om heel erg met tegenslagen om te kunnen gaan. Dus we houden steun aan elkaar. En dankbaar zijn wat we wel hebben natuurlijk. Precies. Ook altijd. Maar stiekem hoop ik wel dat we heel snel weer lekker door kunnen. Ja, want is dit jullie vrolijke kant? Of als je hoort dat er weer zo'n persconferentie is en dat het niet doorgaat, zit je dan met elkaar te appen, we zijn sterk, we houden het vol. Of is het dan wel even schelden en tieren met elkaar? Nou, we hebben wel een groepsapp met z'n allen en met de manager erbij. Ja. En dan zullen we niet online zetten. Okay. Nee, maar daarna is het dan ook weer van, oké, wat kunnen we wel doen? Ja. Ja, ik heb ook oprecht wel een traantje gelaten toen dat we wel weer mochten. Okay. Dus het was wel pijnlijk dat dat weer op een gegeven moment... De traan was snel weg. Dan toch weer even naar Kerstmis. Kerstmuziek, kerstliedjes. Waarom wil eigenlijk iedereen een kerstliedje? Eigenlijk is het een soort ultieme droom van heel veel artiesten. Kerstliedje maken. Waarom eigenlijk? Nou, vooral een kersthit. Denk ik heel simpel. Want als je een hit hebt, dan komt hij elk jaar weer terug. Ah, kerst. En dan wordt hij de Buma-rechten. Die tikken lekker door ieder jaar. Stop gedraaid. En ik denk dat dat is natuurlijk top. En het is ook leuk dat je iedere december dan weer dat uit de kast kan halen. En dat weer kan zingen overal. Je hebt natuurlijk heel veel kerstfeesten normaal gesproken in het land. Dus dat is mega leuk om te doen. Ja. Nou, hoorden we net al, dus de jazz-uitvoering en zo, hè, worden we gemopper of wat al die kerstliedjes die zijn in honderden uitvoeringen bij wijze van spreken. We hebben jullie eigenlijk ook gevraagd een beetje wat jullie eigen favoriete kersthits zijn. Amy, mag ik bij jou beginnen? Wat wilde jij laten horen als favoriete kersthit? Weet je nog wat je hebt opgegeven? Ja, dat denk ik wel. Mijn all-time favorite is denk ik toch wel Where Are You Christmas van Faith Hill. Laten we even... En dan is natuurlijk de eenvoudige vraag, waarom is dit jouw favoriete kersthit? Ja, ik vind het keer op keer gewoon een prachtig liedje. Ik lal die altijd lekker mee met de radio in de auto. Full on, het is volledig het kerstgevoel wat ik heb. Dus ja, de Grinch. De Grinch, daar komt die, dat lied vandaan. Dus. En ben jij ook zo iemand die dan, als het klaar is, meteen nog een keer kan opzetten? Kan je drie keer achter elkaar horen? Hoor. Ja? Ja. Nee, je hebt van mensen die hebben dan één zo'n nummer de hele kersttijd in een auto. Nou, ik zet liever gewoon een playlistje op. En dat playlistje kan ik dan wel vaker horen, maar niet per se één liedje 10 keer. Oké. Lisa, wat is jouw favoriete song? Ja, ik ben wel echt een voorstander van nieuwe kerstmuziek. Het is wel een keertje klaar natuurlijk met de klassiekers. Ja, anders kom je er niet tussen. Nee, dus ik heb een liedje van Kacey Musgraves. En die, dat liedje heet Glittery. Vind ik heel mooi. You make me feel so glittery. You light me up like starlight on a Christmas tree. Every single kiss is like a... Ja, het is leuk. Hè? Ja, wat maakt hem zo goed? Ik vind hem echt ongelooflijk schattig. Maar ook de lieve tekstverwijzingen naar alle kleine linkjes met kerst. Ik vind het gewoon heel mooi en rustig gebracht. En ik hou wel van die rustige muziek op de achtergrond. Okay. Nou, dan Shelley, komen we bij jou. Wat is jouw nummer? Ja, ik hou toch wel een beetje van de liedjes die ook wel echt van vroeger nog zijn. En die heb je natuurlijk inderdaad in heel veel verschillende versies. En zo ook toch wel een van mijn favorieten. Dat is Holly Jolly Christmas. Oh. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear. Kijk, dit is lekker. Oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Ja. Dit is toch, als mijn kinderen dit horen, zeggen ze: pap, hebben we ook nog een andere zender bij ons? Hè? Want ze vinden dit, die associëren dit. Nee, maar dit is lekker ouderwetse muziek. Ja, dat is zo. Ja, en ik vind het heerlijk. Ook nog de teksten die ze toen maakten, dat is natuurlijk ook heel anders dan nu. En ik vind het heerlijk. En dit is ook een nummer wat door heel veel mensen op heel veel manieren... Maakt dat dan nog uit? Op welke manier? Want je hoort zoveel verschillende stijlen van die kerstnummers. Jawel. Ik heb soms wel met covers dat ik... Ik kan het ook te gek vinden, hoor. Ik vind zeker niet dat je niet aan een origineel mag komen. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd wel een beetje je favorieten. En als wij jullie zouden vragen om bijvoorbeeld van een van deze liedjes een versie te maken... Wat zou dan belangrijk zijn? Meer stemmigheid, denk ik. Ja. Ik vind het juist lekker als wij een liedje aanpakken die dat nog niet heeft. Om daar volledig in los te gaan. En heel veel van deze liedjes hebben we ook al natuurlijk in de kerstshows ook gezongen. Ja, we hebben best heel veel gedaan al. En dan vinden we het wel leuk om gewoon een beetje onze versie. En dan merk ik wel dat wij het ook heel leuk vinden om echte oude liedjes. Dus we hebben ook echt dingen van de Andrew Sisters en zo gedaan. En dan kan je echt helemaal verplaatsen in die oude tijd. En een beetje die sound creëren. Ja, dat maakt het wel heel leuk. Als het stel Tom wil een kerstliedje maken. Ja, dat wou ik zeggen. Thijs wil een kerstliedje maken. Waar begin je? Thijs naar de cursus sturen. Je hebt er zeker de stem voor. Dankjewel. Wat is dit nou? Waar begin je? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk ook verschillend. Hè? De ene die hoort een melodie. De ander die denkt, deze zin is mooi. Dat is mijn uitgangspunt voor een rode draad als verhaal. Ik denk dat dat bij ieder liedje anders is. Maar hoe is het bij jullie? Hoe hebben jullie het gedaan? Nou ja, wij komen eigenlijk altijd een beetje bij elkaar. En er zijn dan altijd wel wat verschillende ideeën. En die probeer je dan een beetje te bundelen. En ieder heeft zo ook zijn eigen krachten. Dus ik denk dat je dan toch wel een beetje samenkomt. We doen het niet zo vaak alleen of zo. De ene keer gaat het supersnel, andere keer gaat het heel traag. Het is natuurlijk echt een creatief proces. Dus je weet nooit waar die ideeën eigenlijk vandaan komen. Het moeilijkste is, er zijn zo ongelooflijk veel kerstliedjes. En je wil natuurlijk wel het kerstgevoel, maar je wilt niet een kopie hebben van. Het moet wel origineel. Het moet origineel zijn. Toch even, het is creatief aan de ene kant. Of staat er gewoon maandagochtend 9:00 bij elkaar komen kerstliedje? Nee. Hoe gaat het wel dan? Nou ja, dat kan je dus eigenlijk niet antwoorden. Nee. Want dat is dus natuurlijk eigenlijk altijd verschillend. Het is ook wel eens een moment dat... we hebben natuurlijk ook wel een team. En dan heeft iemand weer een idee. En dan is het, is het een idee om iets te maken? Ik heb al wel een ideetje, weet je. Dus zo, en dan komt de rest weer aanvullen. Dus dat verschilt wel echt. Daar heb ik ook eens iemand horen zeggen, die ook heel veel zingt. Die zei, inspiratie is mooi, maar transpiratie is nog belangrijker. Wie heeft dat gezegd? Ja, dat is ooit gezegd. Maar herkennen jullie je daar iets in? En dus die zei van, ja, tuurlijk, je moet ideeën zo hebben. Maar je moet ook wel de guts en de discipline hebben om het uit te werken. Zeg maar. Zeker. Maar ik denk dat is bij ons altijd wel makkelijk gegaan door dat gedeelte. Dat we wel die toewijding, want als je dan als je ergens enthousiast over bent of je maakt een product, je bent daar creatief heel erg mee involved, dan wil je dat ook wel echt goed neerzetten en naar de buitenwereld brengen. Dus dat gedeelte gaat eigenlijk altijd wel vanzelf. Ja. Oké. We hebben nog een heel klein introotje klaarstaan. Let even goed of jullie me herkennen als je wil. Dan mag je weer je naam noemen en dan gaan we weer raden. Oh. Ja. Ja, Shelly. Santa Claus. Shelly hoorde volgens mij. Welke naam hoorde als eerste? Shelly, denk ik. Ja, Shelly, duidelijk. Ja, dit is toch wel een van mijn allergrootste favorieten. En als ik het goed heb, heet het liedje Christmas on my doorstep. Ja. Waarom moeten jullie zo hard lachen? Omdat wij hem zo voor jullie gaan zingen. Oké. Nou, zullen we dat dan maar gaan doen? Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. We gaan zitten. To anyone who can hear me. To Santa Claus. Who I'm calling for. From the deepest of my heart, I wish for everyone I know to knock on my door. I feel like I'm skipping a beat as soon as I'm hearing the bells. I'm wondering who it will be. A snowflake clear and bright fell upon my shoes one night. As cold as snow may be, this one of my heart, I wish for everyone I know to knock on my door. I feel like I'm skipping a beat feel like I'm skipping a beat. As soon as I'm hearing the bells, I'm wondering who it will be. Wij klappen weer. Jij bent kenner, heeft dit potentie? Ik ben kerstliedjes kenner. Ik ben dol op kerstliedjes. Dit heeft zeker potentie. Oh, okay. Dank u. Maar mijn Tom van het Hek dat zegt? Ja, nee. Wat mij opvalt bij jullie, ik heb jullie in meerdere, dat zouden jullie helemaal niet verwachten van mij, maar wel eens op andere plekken ook zien optreden, is dat jullie voor mijn gevoel nooit aan het werk zijn, maar zoiets hebben van, het is nou eenmaal onze lol en we komen even langs of zo. Klopt dat een beetje? Nee, maar in de goede zin van het woord bedoel ik. Ja. Zo met ontzettend veel plezier. Het is natuurlijk werk, maar hebben ook altijd gezegd van, als je er geen plezier in hebt, moet je stoppen. Ja. En optreden is ook het allerleukste aspect van dit vak. Dus wij zijn altijd blij als wij mogen zingen op een podium. Maar eigenlijk kennen jullie elkaar. Jullie hebben elkaar eerder Nee, ik heb hem wel eens in een zaal bij een galaatje gezeten. Okay. Dan komen de dames even de sfeer maken. En dat is altijd heel erg vrolijk als die komen. Mooi. En, maar nou zit je hier gewoon in zo'n studiootje met zo'n brandend SBS-haardvuurtje. En dan zitten wij hier. Zitten er twee mannen een beetje. Kan het iets vervangen van jullie kerstsfeer? Die eigenlijk op wij, bedoel je? Ja, of wij iets kunnen of wij kunnen iets vervangen. Ja. Je had normaal in het koerhuis moeten staan. Zit je hier? Ja. Nou ja, je maakt het goed als je volgend jaar naar onze show welkomt. Wij moeten jullie kerst goed maken. Nee, ja. ik vind het hartstikke gezellig superleuk. Dat we hier met jullie de kerst weer al kunnen opzoeken. Weet je, ja, we kunnen niet zoveel uitpakken dit jaar, maar kerstboompje erbij, dan wordt het toch nog wat. Hey, en zo'n kersthit nu uitbrengen, is dat dan ook, denk je, hadden we het maar een jaar gewacht of niet? Nee, ik vind dit het perfecte moment. Ja, want? Ja, want dan ben je daar toch mee bezig en breng je toch nog muziek bij de mensen thuis. Dat is natuurlijk zo. Ja. Ja. Wij gaan jullie enorm danken voor jullie dat jullie hier wilden zijn. Kerstjingles, wat hebben we gehad? Je moet nog bekendmaken wie de gewonnen heeft. De winnaar van de quiz. Oh, ja. Ik denk Lisa, hè, of niet? Ja, ik denk het ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Op het nippertje, hoor. En ook op het nippertje. Wat schrijft het? Nee. Ja, ja, er komt iemand binnen. Ja, ja, er komt iemand binnen. Gaat jou, gaan we uitreiken. Ja, ja, ja. En nu een reep chocola. Is echt, als je dat had geweten. Als ik dit had geweten. Ja. En je kan hem alleen maar door tweeën breken. Dus je moet kiezen aan wie je hem geeft, zeg maar. Hij is niet in drieën te verdelen. Zichzelf, ja. Ontzettende bedankt. Dank. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Dank jullie dagen. Dankjewel. Wij gaan plaatsmaken voor het nieuws van het NOS Journaal van 10 uur. En daarna zijn we terug met Louis Dekker over Max Verstappen. Ja, we hebben de natuurrubriek nog. Hè, over dat we heel veel geld uitgeven, maar toch minder weidevogels hebben. Ja, en we gaan nog even terug naar Zeewolde, denk ik. Naar het datacenter, hoe dat afloopt. En we gaan ook nog even over de WK Darts praten die begonnen is. Kortom, blijf aan uw toestel. Tot zo. Hij is de man die de taal bewaakt van de Vlaamse omroep VRT. Hij heeft hem ook horen veranderen. Hij stopt ermee. Ruud Hendricks is onze gast. Als taalschat de historie van mejuffrouw Sarah Burgerhart uit 1782... nu hertaald door dichter Tonnes Oosterhof. Een mogelijk begin van veel is de titel van een boek over de dichtkunst. Schrijfster Hester van Hasselt voert ons langs de geheimplaatsen van dichters. Wie wordt na Roxane van Ypres en Ernst Kuipers de derde genomineerde voor de titel Taalstaatmeester van 2021? René Appel vertelt het ons. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als de grote Franse schilder Edgar Degas blind is geworden, hervindt hij juist in zijn duisternis de liefde van zijn leven. Ik ben Arthur Japin. Mrs. Degas is een roman over hoop in donkere dagen en hij ligt nu in de boekwinkel. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten.

Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. 9:55, laatste uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken, waarin we gaan praten over Max Verstappen, die vanavond dan toch echt officieel gekroond wordt tot wereldkampioen Formule 1. Nu hoort het zo. We praten u bij over hoe de Nederlanders het doen op het WK Darts. En dankzij de zee doen de vogels het op de Veluwe een stuk beter. Hoe dat allemaal zit, boswachter Hanne Tersmette legt uit hoe dat allemaal kan. En we volgen het raaddebat in Zeewolde over wat in korte tijd een landelijke kwestie werd. De komst van een enorm datacenter, er lijkt een meerderheid voor. Maar traditiegetrouw, eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het Nederlands elftal neemt het volgend jaar in de Nations League op tegen België, Polen en Wales. Een mooie loting, vindt bondscoach Louis van Gaal. Vooral de wedstrijden tegen de Belgen, daar kijkt hij naar uit. Ja, vind ik fantastisch. Ik heb zelf in België gespeeld. Ik vind dat ze een heel kwalitatief sterk team hebben. Dus het is voor ons een hele goede graadmeter om daartegen te spelen. De eerste wedstrijden zijn begin juni volgend jaar. Fans van Max Verstappen hoeven geen rekening te houden met een huldiging in Nederland. Voorafgaand aan het gala in Parijs, waar Verstappen officieel gekroond wordt als wereldkampioen, zei Verstappen dat hij voorlopig geen plannen heeft om naar Nederland te komen. Normaal gezien niet. Nee. Normaal gezien niet. Nee. Maar weinig in jouw leven is normaal, toch? Nee, maar dat kan ik bijna zeker zeggen dat niet het geval zal zijn. In de KNVB-beker is Cambuur uitgeschakeld. Het verloor in eigen huis met 2-1 van NEC. Heerenveen speelt nu nog tegen de Treffers. De wedstrijd tussen Achilles Veen en DVS 33 ligt voorlopig stil door dichte mist. Op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen is het Nederlandse team niet gelukt om medailles te veroveren. De estafetteploegen waren het dichtst bij. De mannen en de vrouwen eindigden in de finale allebei als vierde. De uitbraak van de Omicron-variant van het coronavirus heeft ook flinke gevolgen voor de Premier League. Bij meerdere clubs is er een uitbraak en dus heeft de Engelse voetbalbond 4 wedstrijden voor komend weekend afgelast. Badmintonner Mark Kaljau heeft zich op de WK in Uelva geplaatst voor de kwartfinale. Kaljau won in de derde ronde in 2 sets van Brian Young. En in de kwartfinale speelt Kaljau tegen een Indiër. De Nederlandse curlingmannen gaan definitief niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. De ploeg van skip Wouter Guskens had bij het OKT in Leeuwarden moeten winnen van Noorwegen. Maar Oranje verloor met 8-5. Ronde van Spanje wordt er volgend jaar eentje voor de echte klimmers. Want er zitten 9, ja u hoort het goed, geen drukfout, 9 aankomsten bergop zitten er in het parcours. Het vandaag bekend is gemaakt. Sprinters krijgen waarschijnlijk 6 kansen in de Vuelta. Die op 19 augustus van start gaat in Utrecht. En je wordt dan mooier als je eraan denkt dan die 9 aankomsten bergop. Ja, mooie geitenpaadjes daar in Spanje. Heerlijk. De onzekerheid heeft 4 dagen geduurd. Maar nu is Max Verstappen toch officieel wereldkampioen. Vanmorgen maakte Mercedes bekend dat ze niet meer in beroep gaan. En dus krijgt de Nederlander straks de grote trofee die hoort bij de wereldkampioen. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Ja, vanochtend kwam dat bericht van Mercedes, geen beroep meer. Je hebt de baas van het team, Toto Wolff, gesproken vanmiddag. Wat voor indruk maakt hij op je? Ja, gedesillusioneerd en ook boos en getergd en gefrustreerd. En nou ga zo nog maar even een half uurtje door. En dat kan ik wel zeggen, ga maar een half uurtje door. Want hij had zelf een uur nodig, 3 kwartier in het Engels en 1 kwartier in het Duits. Het was een klaagzang die eindigde met de tekst: we willen de sport verder niet in de problemen brengen. We nemen ons verlies. Daar hebben we 4 dagen over nagedacht. Maar we zijn het er niet mee eens. En hij zei ook, als we naar de rechter waren gegaan en we hadden dit tot de bodem laten uitzoeken, dan hadden we waarschijnlijk gewonnen. Maar dan waren we wel een paar maanden verder geweest. En dat is een beetje de slotsom van deze week, waarin Mercedes zegt, nou ja, we nemen ons verlies maar. Maar ze zijn niet op het gala vanavond. En dat is toch even een puntje wat ze even willen benadrukken. Hè? Daar zet je wel even de toon mee neer voor volgend jaar. Ja, dat is niet groots verliezen, toch? Nee, en dat is het hele gekke van vandaag. Als je de teksten van Toto Wolff, de teambaas, hoort, en ook Hamilton na het vallen van de vlag in Abu Dhabi, denk je, goh, sportief, ja, goede teksten. Zag het eruit. Goed verwoord. Alleen, het zit zo ontzettend diep. Het heeft er zo ontzettend ingehakt dat ze niet in staat zijn om over die eigen schaduw heen te stappen. Ze hebben het niet aangekund met z'n tweeën, Wolff en Hamilton. Dat is een soort tweeling, hè, soms. Die delen alles met elkaar. Die hebben ook alles met elkaar gewonnen. En Hamilton heeft volgens Wolff gezegd, ik ben er niet aan toe om naar dat gala toe te gaan. Hamilton schijnt er helemaal door te zitten. Nou, of dat zo is, kunnen we niet checken, want we kunnen hem niet spreken. En Wolff heeft gezegd, als jij niet gaat, dan ga ik ook niet. En ze hebben dus gewoon een medewerker van het team de prijs laten ophalen. Want vergeet niet, hè, wij denken allemaal Mercedes heeft verloren. Maar ze hebben ook voor de 8e keer het constructeurskampioenschap gewonnen. Nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de sport. Maar de hoofdrolspelers komen de beker niet ophalen. En dat is toch een signaal waar je van denkt, goh, ja, slechte verliezer, het zal wel. Maar het is een signaal. Ze willen duidelijk maken dat ze getergd zijn en dat het echt wat moet veranderen. En daar hopen ze dan maar op. Hoort slechte verliezer liedje vallen. In Nederland heerst het gevoel een beetje dat ze bij Mercedes slechte verliezer zijn. Daar zei Toto Wolff zelf het volgende over. Ik respecteer die mening, die perspectieven en die perceptie der holländischen fans. Man muss einfach immer verstehen dass es andere meningen gibt und dass es eben diese anderen perspectieven gibt. Ik respecteer ganz Holland. Ich respektiere den Patriotismus für den Fahrer. Ich respektiere Max. Und ich freue mich, dass ganz Holland ihren ersten Formel-1-Weltmeister zelebrieren kann, weil sie das verdient haben und Max das auch verdient hat. Ja, hij zegt het allemaal een beetje diplomatiekeurig. Ik respecteer Nederland, ik respecteer Max, ik gun het Nederland ook wel. Het klinkt een beetje dubbel, Louis, mag ik het zo zeggen? Ja, dat is het ook. Maar hij zegt ook met nadruk, de vraag die hem gesteld wordt ging ook over kritiek, vooral in Nederland. Hè? Want in Engeland vinden ze het allemaal wel prima hoe Mercedes zich heeft geweerd. Maar in Nederland merk je heel erg dat de sfeer wel is en de teneur wel is. Wat een ongelooflijke slechte verliezers, wat een zeurzak. En nou verliezen ze eens een keer en dan krijg je dit. Ja, Toto Wolff benadrukt, het gaat mij niet om verliezen van Red Bull en verliezen van Max Verstappen. Dat kunnen we wel hebben, maar de manier waarop we hebben verloren, dat wil hij niet accepteren. En ja, ik blijf volhouden, daar heeft hij wel een punt. Want de wedstrijdleiding heeft er een puinhoop van gemaakt. Ja, dat is gewoon zo. Want veel mensen, ik reken mezelf daar niet toe, maar bij wie ik geïnformeerd heb, die echt die reglementen nog eens doorgespit hebben, die zeggen, ja, hoe je het allemaal wendt of keert, het einde van de race is niet goed verlopen, hè? Nee, ze hebben er een potje van gemaakt. En de enige reden dat Mercedes nu akkoord gaat met, nou, dit maar slikken, deze bittere pil, is dat de FIA, de Autosportfederatie, zeg maar de autosportpolitie die al die regels verzint en moet naleven, heeft beloofd, we gaan het volgend jaar anders doen, beter doen. We gaan alles tot de bodem onderzoeken en dan mogen jullie als teams en als coureurs je ook mee gaan bemoeien. Nou ja, een vreselijk politiek correcte tekst waar je echt 10 keer doorheen moet lezen om vervolgens te denken, wat staat er nou? Maar Mercedes heeft gedacht, weet je, ze kunnen niet goed, de FIA kan niet goed zichzelf de schuld geven, maar zover als ze nu in deze tekst gaan, is zover als het zal gaan. En daar moeten we het dan maar mee doen. Maar het was wel een gênante vertoning, want de FIA is vooral de afgelopen week bezig geweest om zijn eigen vlees te keuren en zijn eigen regels, plus de afwijking van die regels, de interpretatie van die regels, allemaal bij nader inzien goed te keuren. Terwijl er geen klap van deugd is. Nee, dat heeft iedereen gezien. Je zegt, ze hebben eigenlijk een punt. Ik herinner me, Mercedes diende 2 klachten in. Welke van die 2 klachten, zeg je, daar hadden ze gewoon echt gelijk in? Nou, dat punt, dat Verstappen, als je nog kunt herinneren, dat kat-en-muisspelletje vlak voordat die ene ronde zou beginnen. Dan kon je merken dat ze een beetje met elkaar aan het etteren waren, aan het treiteren, aan het spelen. Toen heeft Verstappen een paar millimeter, een paar centimeter voorsprong gepakt in een bocht. Nou, dat was nou echt Piet Lutte. Daar was ook vrij snel duidelijk van dat geen issue zou worden. Maar die procedure van die safety car, die was echt dramatisch uitgevoerd. Want er zijn diverse precedenten waar notabene de FIA zelf zegt... safety car gaat er pas uit als alle auto's achter de leider... die een ronde achterstand hebben, ertussenuit zijn... en hun ronde hebben goedgemaakt. Hmm. Nou, eerst bleef iedereen erachter. Daarna werd de regel veranderd in de vier of vijf auto's achter Verstappen. Achter Hamilton en voor Verstappen. Die mogen er tussenuit. En vervolgens was ineens die safety car weg. Ja, daar hoef je geen regelboek voor te hebben. Dat klopt gewoon niet. Dat rammelt aan alle kanten. En daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Maar ik weet één ding zeker. Als dit in spiegelbeeld was gebeurd... Ja. Hè? Als Verstappen op deze manier in de laatste ronde de titel had verloren... Ja. Dan hadden we een revolutie gehad in dit land. Dan was iedereen op de barricade gaan staan. Dan waren we bestolen. Nou ja. Maar moeten we dan nu en dat denken, voelen ze nu in Engeland. Moeten we nu denken dat dan toch de FIA het liefst had... dat Max Verstappen won? Nee, dat zullen ze nooit toegeven. Nee, maar wat denk jij? Heel veel mensen blij zijn. Nou, het is wel een script waarvan je denkt... zou het dan toch niet ergens... maar dat kunnen we nooit bewijzen. Maar het is wel heel goed voor de sport... dat Hamilton natuurlijk geen kampioen is. Daar is iedereen het ook over eens. Eindelijk vers bloed, jong, nieuw, bla, bla, bla. Maar dat kun je bijna niet verzinnen. Een van de verwijten die er wel is richting de wedstrijdleiding... is dat Michael Masi, en dat is die man die enorm onder vuur ligt... Ja. Nu, die nog de hele winter door moet... Ja, die heeft toch een beetje voor God gespeeld, wordt dan gezegd. En dat is overtrokken gezegd, overdreven gezegd. Maar hij heeft wel besloten wie de wereldkampioen is en wie niet. Ja, het is nou eenmaal zo. Maar ik heb mij het hele seizoen verbaasd, Louis, als buitenstaander... dat als er wat misging op die baan... dat je dan gewoon een soort overleg krijgt. Dat noemen ze tegenwoordig transparantie. Maar dat dan gewoon die leiders, Wolf en die andere meneer... die gewoon even roepen, nou nee, laten we maar dat doen of dat doen. Dat komt eigenlijk heel amateuristisch over. En er gaat geloof ik wel iets van geld om, hè, die sport. Ja, en dat is nou een van de zeer frappante elementen. Want daarvan heeft Toto Wolff vandaag gezegd... ja, daar ben ik ook schuldig aan. Want wij hebben als teams gezegd... kunnen we niet wat entertainment en wat transparantie... echt dat woord, Tom, transparantie in die sport brengen. Leuk voor het publiek. Nou, daar zijn ze genadeloos in hun eigen zwaard gevallen. Want dat komt zo knullig over. En notabene dat Toto Wolff... Michael Masi, de opperscheidsrechter tijdens een race... tijdens een telefoonlijntje dan ook nog Mickey noemt in plaats van Michael. Dat wordt zo klef. Dan denk je, hoe kan zo'n grote sport dat zo laten lopen? Ik heb nieuws. Dat gaat veranderen volgend jaar. Die telefoonlijn die wordt doormidden geknipt. Gaat niet meer gebeuren. Okay. Dus klaar. Nou, dan heb je het toch over volgend jaar. Dan zou je zeggen, moet het volgend jaar maar weer gebeuren voor Hamilton. Denken we dan. Maar daar schijnt ook wat onduidelijkheid over te zijn. Dit zei Toto Wolff erover. I would very much hope that Lewis continues racing because he's the greatest driver of all times. He, when you look at it from the point of view of the last four races, he dominated on Sunday. There was not even a doubt who won the race, and that was worthy of winning the World Championship. So we will be working through the events over the next weeks and months. And I think as a racer, his heart will say, I need to continue because he's at the peak of his game, but we have to overcome the pain that was caused upon him on Sunday. Ja, het klinkt bijna alsof hij zegt, we weten nog niet of hij terugkomt. Hij is zo gekwetst door wat hier gebeurd is. Ja, en die slachtofferrol die pakt Wolf wel heel mooi op. Want ik bedoel, dit is 10 uur geleden dat ik hem dit hoorde zeggen. En ik schrik er nog steeds van hoe verbitterd en hoe sloom hij klinkt. En hoe getergd ook, maar dan op een toon dat je denkt... nou, is dit gespeeld of is het echt? Ik weet het niet. Het was een hele onschuldige vraag van een journalist die zei... zien we Hamilton volgend jaar gewoon nog terug? En ik weet bijna zeker dat wij allemaal toen... we zaten met 30 journalisten in die call... in die Zoom-sessie, wij dachten denk ik allemaal... nu komt het antwoord, Hamilton staat onder contract. Een jaar, tuurlijk is hij erbij. Maar dat werd niet het antwoord. Het antwoord werd, hij heeft zo'n tik gehad. Hij is zo gedesillusioneerd. Dat moeten we nog maar eens zien volgend jaar. Ik vertaal het even vrij. Ja, en daar is heel de wereld zich nu aan het afvragen... wat is dit nou? Is het een potje bluffpoker? Gaat het echt zo gespeeld worden? Is Hamilton er zo klaar mee? Niemand kan het zich voorstellen. Zelfs Verstappen niet. Maar het hangt wel een beetje boven de markt. Hij is zo geraakt... en een zevenvoudig wereldkampioen die zijn titel verliest... en die niet op een gala komt opdagen. Ja, daar mag je van alles van vinden. Maar opmerkelijk is het wel. Louis Dekker, dankjewel. Tot volgend jaar met Hamilton. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow. Wij gaan met Hanne de Smet praten. Die is aangeschoven, boswachter in dienst van de vogelbescherming. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over vogels op de Veluwe en over de grutto. Maar eerst laten we je even iets horen. Ah, jij weet niet wat het is, hè? Nee. Nee, geen idee, hè? Nee. Word je als kenner hier naartoe gehaald? Het is geen quiz doen, ja. Het is een NLP die Songs of Disappearance heet. Staat vol met geluid van met uitsterven bedreigde Australische vogels. Album is in Australië in de top 5 binnengekomen. En heeft onder andere de albums van ABBA en Mariah Carey verdrongen. Oh, dat heb ik wel gehoord, ja. Het album wordt massaal gekocht en de opbrengst gaat naar de vogelbescherming in Australië. Is misschien een ideetje voor als we in Nederland heel goede suggestie. Maar dat is niet zo gek dat ik dacht, wat hoor ik? Ja, nee, maar goed. Dan gaan we over dingen praten waar je echt veel van weet. Want daarvoor ben je hier. Dan kunnen wij de vragen stellen en jij de antwoorden weer geven. De zee helpt de Veluwe. Schelpen zorgen ervoor dat er meer vogels zijn in ons grootste natuurgebied. Schelpgruis, om precies te zijn. Leg me dat eens even uit, want ik snap, ik lees het voort. Ja, ik dat het was niet wel snap. Een leuk nieuwtje. Er was een hele hoop lastig nieuws deze week, maar dat was inderdaad iets positiefs. Wat ze hebben gedaan op de Veluwe is letterlijk schelpengrit uit een vliegtuigje gestrooid, uit een helikopter gestrooid, om ervoor te zorgen dat er meer kalk in de bodem komt. En dat helpt om vogels dat hun eierschalen dikker zijn. Die hebben gewoon kalk nodig, eierschaal dikker. Dat de spieropbouw beter is. Eigenlijk net als dat wij mensen ook kalk nodig hebben en daarom wel eens een glas melk moeten drinken. Ik heb zelf een aantal kippen lopen thuis. Die krijgen ook altijd wat schelpengruis van me. En het hele probleem, dat is eigenlijk ook waar we het straks nog over gaan hebben met de grutto bijvoorbeeld, is dat onze hele biodiversiteit onder druk staat. Wat heel nauw samenhangt helaas ook met de stikstofproblematiek. Waar gelukkig wel wat goed nieuws weer is. 25 als we nu... miljard gaat erheen even de komende jaren. Even rustig, hier geld. We zijn nog even over de Veluwe aan het praten. Net veel over stikstof. Ja. Nee, het ging inderdaad over stikstof. Nee, maar goed, dat is wel waardoor er een probleem is met... Maar helpt dit daar dan ook voor? Want de Veluwe is ook te zuur, heb ik ergens begrepen. Nou ja, helpt dit? Nou ja, kijk, weet je, dit is wel een beetje symptoombestrijding. In die zin, het helpt... Even, want je geeft die vogels kalk. Ja. Dat is wat je doet. Dus je geeft ze eigenlijk een medicijn. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat die hele bodem... die moet van... normaal gesproken heeft die kalk in zich. En heb je dat dus niet nodig om dat bij te voeren. Zo zou je het bijna kunnen zeggen. Met schelpgruis. Met schelpgruis, precies. Maar gaan ze onderzoeken bijvoorbeeld... of dat schelpgruis wat je dan voortdurend... blijvend kan helpen? Zeker. Er is een ecoloog die is daar heel druk mee. En die ziet nu in elk geval wel dat het broedsucces van een aantal vogels... wel wat vooruit is gegaan door alleen maar dat schelpengruis te strooien. Maar het is natuurlijk veel fijner als het gewoon weer als die stikstof afneemt, waardoor de planten die daarvan oudsher thuis horen, dat die weer kans krijgen en dat die bodem ook gewoon niet meer verzuurd is. Maar ik denk dat schelpgruis goedkoper is. Nou, als je ook een keer een helikopter rijdt. Hij zit een beetje in de hele avond. Ja, dat is wel jammer, hè? Ja. Maar neem jij het maar over, want er is ook geld aan de gutto's. Ja, de andere nieuws van de afgelopen week. De gutto, heel gek. De afgelopen 20 jaar stopten we daar 8 keer zoveel geld in... de bescherming van onze nationale vogel. Heeft niet geholpen. Ze zijn nu met de helft minder. Zegt de Algemene Rekenkamer. Ja, nou ja, ik ben niet heel erg verbaasd. Ik zie dit natuurlijk van dichtbij. Vogelbescherming Nederland zet zich enorm in om die grutto en andere weidevogels niet te laten uitsterven. Want het gaat echt best wel rap die kant op, zeker met de grutto. Alleen, ik weet niet of je zo heel erg cru kan zeggen dat er... Weet je, je kan je ook afvragen, wat als er geen geld in was gestopt? Dan had het misschien nog veel minder geweest. Het misschien nog wel veel erger geweest. Feit is wel dat ik van dichtbij ook zie dat er heel veel kleine dingetjes worden gedaan... met alle goede wil van de wereld. Maar bijvoorbeeld... Een boer die heeft een heel mooi weiland. Ja. Die zegt, ik ga later maaien, want dan kunnen die kuikens keurig uitkomen. Maar wat je dan vaak ziet is dat die, of later maait, dan gaat hij om de nesten heen maaien bijvoorbeeld. Nou, hartstikke netjes. Alleen wat je dan ziet is dat je een soort hoge graspollen krijgt. En daarnaast een heel strak biljartlaken, waar als die kuikens een beetje gaan lopen, zo door die predatoren, door een kraai die zit te loeren, of een hermelijn die daar rond schuimt, worden ze daar zo uitgevist. Hoewel, omdat ze dan geen bescherming hebben, omdat het toch gemaaid is. Geen bescherming hebben, maar het is wel, ze doen wel wat voor de... voor de weidevogel, dus daar krijgen ze een vergoeding voor. Maar je kan je afvragen in hoeverre dit dan is. Ja, ik hoorde iemand, nou doe ik net of ik heel veel van weet ik niet... maar ik hoorde ook op deze zender van de week iemand zeggen... Ja, dat land moet veel drassiger zijn en daar zijn die boeren niet. Ja, plasdras is eigenlijk het ding hier. Plasdras? Plasdras, dus hogere grondwaterstanden... waardoor de insecten, wormen, het bodemleven dichter bij de oppervlakte zit... waardoor die grutto, ondanks dat die een lange snavel heeft... maar ook andere weidevogels bij die insecten kunnen komen... dat is echt iets waar je ze enorm mee helpt. En dat zijn, er zijn heel veel boeren die dit echt wel willen doen. Ook gewoon gangbare boeren die dit ook doen. En dat zie je ook niet helemaal in het onderzoek terug qua hectare. Want weet je, een aantal hectare grasland. Boeren hebben zo 20 hectare grasland. En dan wordt er misschien 1 hectare plasdras ingericht. Dus je weet niet helemaal hoe dit in verhouding is tot elkaar en hoe... Want is het zo ingewikkeld? Ik woon in Amersfoort en tussen Amersfoort en Baren heb je zo'n polder waar ze dit proberen. Ik ben daar sinds corona heel vaak bij ze wandelen. Daarvoor kwam ik er eigenlijk nooit, maar ik heb die polder echt ontdekt. En daar zitten gewoon heel veel grutto's. En dan denk ik van, nee, er worden ze een heel deel van het jaar wordt daar niet gemaaid. Het is inderdaad drassig, de grondwaterstand is hoog. Nou ja, en dat gaat als een tierenlier, althans voor zover ik dat kan zien. Nee, het is in principe niet moeilijk, maar het kost wel een heleboel geld. En waarom dan? Omdat je die boer moet betalen voordat hij niet gaat maaien. Die boeren die staan ontzettend onder druk doordat wij allemaal heel weinig willen betalen voor onze zuivel. Dus daar zit ook een serieus probleem, waar de supermarkten natuurlijk ook niet heel erg in meewerken. Een overheid die niet altijd heel duidelijk is, of eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is, in welke kant we nou op willen met de boeren in ons land. Hè. Eerst hebben we ze gevraagd om intensiever te gaan boeren en nou moeten we het eigenlijk weer afschalen. Dus dat is voor hun natuurlijk ook een beetje lastig, ingewikkeld. Dus ja, je moet eigenlijk je hele bedrijfsvoering omgooien. Je moet van 100 koeien naar 50 koeien. Nou, je kan je voorstellen, die geven minder melk, dus levert het minder geld op. Dus moet die boer op een andere manier wel zelf de boter, want hij heeft nog wel die 5 kinderen bij wijze van, of die 2 kinderen. Maar ik bedoel, dat verandert niet. Nee, dus de kosten blijven gelijk. De kosten blijven gelijk. Stel, jij mocht het zeggen. Ja. Wat gaan we eraan doen? Benieuwd naar, ja. Nou ja, waar ik wel heel blij om ben, is dat aanvalsplan Grutto, waar afgelopen jaar is daar ook heel veel over te doen geweest. Daar heeft minister Schouten nog wel nog eventjes voordat het nieuwe coalitie gevormd was, van gezegd, oké, we gaan ermee aan de gang. Voor in elk geval in de eerste jaren heb ik daar weer heel veel miljoenen, ik ga het maar alvast zeggen, maar voor vrijgemaakt. Maar het fijne aan dit plan is dat echt gaat om gebieden waar Grutto zitten, zoals wat jij noemt in Amersfoort, echt extensief te gaan beheren. Echt dat waterpeil omhoog te doen, kruidenrijk gras, waarvan je dus eigenlijk heel erg zeker weet dat het werkt. Dat de Grutto's lekker vinden. Dat de Grutto's lekker vinden. En hebben vinden. We genoeg van die gebieden dan? Ja, er zijn nog wel wat weidevogelkerngebieden waar echt nog wel wat weidevogels te vinden zijn. En als we daar nu mee aan de gang gaan. Dus ik ben echt blij met het nieuws en met het coalitieakkoord wat er ligt. Ja, ja, want wat staat daarin over de weidevogel? Daar staat bijvoorbeeld ook in dat als er grond vrijkomt, dat boeren die dat mogen aankopen, die graag extensief verder willen boeren, en dat ze daar dan ook financiële tegemoetkoming voor krijgen. Ja, dus maar geld was ook niet de oplossing, hoorden we net. Nou ja, dat sluit dus heel erg aan bij dat aanvalsplan Grutto, waar dus een hele kentering in die landbouw moet gaan plaatsvinden. En help mij eens even, waarom is de Grutto zo belangrijk? Want de dinosaurus is het tenslotte ook niet meer. Dat is altijd een hele goede vraag. Maar ja, het is wel. Het is een beetje. Is hij in die hele keten? Ik ga iets heel lastig zeggen. Ik vraag me sowieso wel eens af of we de Grutto nog echt helemaal kunnen redden. Of dat niet echt nog een heel. Nu zijn er nog 30.000, maar dat kunnen er nog veel minder worden. Dat gaat heel rap achteruit. Maar het gaat. Meer, het zegt iets het over het hele systeem. Je net zit te vertellen dat we het aan het redden zijn, dat het goed komt. Het gaat om het hele systeem dat je weidevogels kwijt aan het raken bent, doordat we de landbouw te intensief hebben gemaakt, doordat we zoveel stikstofuitstoot hebben. Maar vaak is het een keten waarin. Precies. En dit is een. Wat gaat er mis in de keten, zeg maar, als we te weinig weidevogels hebben? Nou ja, dan ben je. Dat hoort bij Nederland. Dus onmiskenbaar, als je kijkt naar de grutto's in Europa, dan broedt 90% van de grutto broedt in Nederland. Dus op een gegeven moment ben je je hele soort ben je letterlijk kwijt. Omdat wij niet met z'n allen de schouders eronder willen zetten, het geld goed willen besteden. En het kan wel, alleen we moeten allemaal een beetje water bij de wijn doen. Maar als jij dan nu zegt van wij boswachters zijn blij met het regeerakkoord, er komt heel veel geld omdat, ik zal geen bedrag noemen, maar om de stikstof te bestrijden. 50 miljard, hè? Maar dan gaat het toch de goede kant op? Of ben ik dan toch, dan kunnen we die Grutto toch redden, of niet? Zeker, we gaan de goede kant op. Maar er zijn wel heel vaak concessies gedaan en beloftes gedaan. Nou ja, dat is ook zo. En dat maakt me een klein beetje. Nou ja, dat als ik denk, alle plannen worden uitgevoerd en als al het geld eraan wordt besteed. En als het dan echt goed wordt uitgevoerd en inderdaad niet een beetje de symptoombestrijding, dan is er echt nog wel hoop. En dan geloof ik echt dat zo'n aanvalsplan voor die Grutto de Grutto gaat redden, maar ook de andere weiden van Skiffiet, Stureluurs. Water bij de wijn is hier water op het land. Ja, letterlijk water op het land. Ja. Plasdras. Ja, plasdras. Ja, dat is een nieuw woord. Hier mooi, hè? Ja. Anna, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Ja, want het is 1 minuut over 10:30. We gaan naar de hoofdpunt van het nieuws met Levi van Eck. Het aandeel van de Omicron-variant van het coronavirus is in Amsterdam in een week tijd bijna vertienvoudigd. Dat zei microbioloog en OMT-lid Menno de Jong bij 1 Vandaag. In de hoofdstad is Omicron nu verantwoordelijk voor 25% van de positieve testresultaten. Een week geleden was dat nog 2,5%, zegt de Jong. De politie heeft een man van 19 uit Brabant aangehouden voor het verkopen van valse QR-codes op sociale media. Hij verkocht ze via Instagram voor €50 per stuk. De verdachte werd ontmaskerd door programmamaker Kees van der Spek, die de politie inschakelde. De gemeenteraad van Zeewolde lijkt in te stemmen met de komst van een groot datacentrum van Facebook's moederbedrijf Meta. Pas als er straks hoofdelijk is gestemd, is dat helemaal zeker. Over de mogelijke komst van het datacentrum is al lange tijd veel te doen, vooral vanwege het hoge energiegebruik ervan. En er komt een onderzoek naar de modellen waarmee het aantal aardbevingen in Groningen kan worden voorspeld. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen wilde dat, omdat het aantal aardbevingen jaarlijks hoger ligt dan de modellen voorspellen. Langs de lijn en omstreken. 180's, veel bier en een uitzinnig publiek in Ellie Pelly. Dan weet u, het WK darts is begonnen. Michael van Gerwen was jarenlang dé titelfavoriet. Maar na een teleurstellend jaar wordt er dit keer vooral naar Gerwin Price, Peter Wright en Johnny Clayton gekeken. Van Gerwen wist dit jaar geen enkel major toernooi te winnen. De laatste keer dat gebeurde was 10 jaar geleden. Verslaggever Thierry Boon zocht Van Gerwen in aanloop naar het WK op en vroeg hem of hij zichzelf nog steeds als de beste van de wereld ziet. Ik kan geen betere vinden. Jij wel? Nou, op de wereldranglijst staat Ja, tuurlijk, boven. Maar De wereldrang is over twee jaar. Dat wil niet zeggen dat iemand die toen Rob Cross wereldkampioen was, toen de beste van de wereld? Op dat moment wel. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Hoe zit jij hier? We zitten echt vlak voor het WK. Ja, ja, een paar dagen. Je hebt toch weer een bewogen jaar achter de rug. Ja, zeker. Heel veel gebeurd. In goede zin, positieve zin en ook negatieve zin. Ik denk dat het meest positieve is dan mijn vermogen, hoe ik sta te spelen, de gemiddeldes omhoog aan het gaan is. Dat is heel positief. Andere kant nog net even iets te weinig toernooien gewonnen, denk ik. Alleen je moet ook kijken waar je vandaan komt en ben je stappen vooruit aan het zetten. Die vraag moet je jezelf stellen. Dan zeg ik ja. En heeft er nog meer tijd nodig? Zeg ik ook ja. Maar is mijn vorm goed genoeg om het WK te winnen? Dan zeg ik ook ja. Snap je? Dus je moet van je eigen kwaliteit uitgaan, in jezelf blijven investeren en je doelen voor ogen houden en zorgen dat je daar naartoe blijft streven. En wat is die echte motivatie nu nog? Nou, toernooien winnen. Ik vind het altijd leuk om te winnen. Winnen is het belangrijkste. Of ik nou een potje Monopoly aan doen ben, een potje trainen met darten. Mij maakt het niet uit, ik wil altijd winnen. Maar jarenlang stond er altijd minimaal één titel. Er waren jaren dat jij echt misschien wel 80% van de grote tv-toernooien won. Dit jaar staat er geen één titel, grote titel, op jouw naam. Nee, klopt. Dat moet toch geen pijn doen? Natuurlijk doet dat pijn, maar aan de andere kant, dat ging sowieso een keer gebeuren. Je kunt niet ieder jaar 80% van het toernooi, want dan had de hele dag op omgevallen. Dan had niemand meer gekeken, dan is er niks meer aan. Er moet strijd zijn en daar is er nu. Of dat ik het leuk vind, nee, tuurlijk niet. Nee, je bent zo'n winnaar, je bent gewend. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dat moet knagen, ja, tuurlijk knaagt dat, maar wat doe je er op dit moment tegen? In jezelf blijven investeren en kijken ook waar je vandaan komt en je relativeren en kijken waar je naartoe wil. Dat valt ook op bij jou. Je gooit de ene week echt geweldige gemiddelde, beter dan ooit. Maar toch win je die toernooien niet. Dan ga je bij jezelf ook nadenken, waar ligt dat dan aan? Nee, daar heb je niet zomaar een verklaring voor. Maar als je dan echt een wedstrijd verliest omdat je door het ijs zakt, dan kan ik maar eigenlijk nog zeggen van, hé, Mike, wat ben je aan het doen? Je bent echt een zak. Maar dat is niet, want ik verlies gewoon een wedstrijd met 101 of 102 gemiddeld of net hoeveel. Dat is geen slechte wedstrijd. Dus aan de andere kant, het is heel moeilijk nu om dat uit te leggen. Maar ik haal daar heel veel positieve energie uit om toch mee te nemen naar het belangrijkste einddoel dit jaar. En dat is het WK winnen. Een van de toernooien die dit jaar wel won, Nordic Darts Masters. Ja, klopt. I've been through a really tough period and this means so much for me. I've been working really hard, concentrating on my game and everything. And then it finally pays out. And I think I played really well over here. But I only can say thank you. Een paar jaar geleden had je daar misschien een klein glimlachje om gelaten. Nu kwamen er echt tranen. Waar kwam dat vandaan? Het is grote mensen, hoge bomen vangen veel wind. En dan af en toe, dan, natuurlijk, wat je net zegt, dat knaagt aan je, wil je winnen. En dan win je naar een tijd weer op niet van de minste namen. En dan ben je gewoon hartstikke blij. Maar dat zegt genoeg hoeveel ik om het dag te geven. En dan zie je hoe belangrijk het voor mij is. Ook al is het niet het allergrootste toernooi. Ik heb de afgelopen 10 jaar heel veel. Ik heb mijn eigen eigenlijk een beetje verpest, want ik kan het nooit meer goed doen. Nee, ja, zo is het nou eenmaal. En dat maakt niet uit, maar daar moet je mee om leren te gaan. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat ik het wel aardig doe. Michael van Gerwen was dat in gesprek met verslaggever Thierry Boon. Hij komt zaterdag voor het eerst in actie. Maar vandaag, want er zijn 10 Nederlanders die meedoen op dit WK darts. En vandaag kwam de eerste Nederlander in actie. 2 match starts for Chris Lambert. This for the countryman. And it's in. Chris Landman, de countryman, ook wel genoemd, debuteerde vol met 3-0 van Scott Mitchell. Plaatst zich dus voor de tweede ronde. Chris, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond, ja, hoi. Luister, het was jouw debuut daar. En het is toch altijd, waar je ook gedart hebt, blijkt dit iets heel bijzonders. En hoe was het? Ja, dat is zeker. Dus alle hoogbare halen wat je kan halen, zeg maar, van het darten. Ja, nee, het was echt genieten, ja, en echt geweldig. Het was echt, nog maar winnen ook. Dat is helemaal top. En toch even, want de pijltjes zijn even groot, het bord is even groot, de afstand is even groot en toch is het allemaal anders? Ja, gewoon alles eromheen. Hè. Gewoon, wil je zeggen, op zich komt het op hetzelfde neer. Je moet gewoon je pijlen gooien, maar ja, gewoon alles eromheen. Een grote zaal, heel veel publiek, alles, de interviews eromheen. En, zeg maar, ja, dus het is toch wel iets bijzonders, ja. Nou ben jij, met alle respect zeggen we er altijd tegenwoordig netjes bij, 40 jaar, dat is relatief, nou ja, voor een debutant. Waar ben je geweest al die jaren? Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, geweest. Ja, gewoon een beetje bij de BDO gegooid. Ik heb op zich nog niet zo heel vaak zo heel hoog gegooid, nee. Maar ja, gewoon een beetje BDO ben ik heel veel actief geweest, zeg maar. Ja, nu heb ik dat toernooi dan gewoon in Leeuwarden, dat kwalificatietoernooi. Ja, zodoende ben ik hier terechtgekomen, ja. Want darten is jouw uit de hand gelopen hobby, hè? Je werkt ook gewoon, toch? Ik werk ook nog wel, ja. Net wat je zegt, ja, het loopt nu misschien wel wat uit de hand, ja. En dat gaat de laatste tijd echt wel goed, ja. Dus ja, we zien wel hoe het verder eigenlijk loopt, ja. Ik mag niet klagen de laatste tijd. En ik begrijp dat er altijd heel lang wordt nagedacht over bijnamen, om zo catchy mogelijk te zijn. Bij jou is het Countryman. Hou je erg van die muziek? Nee, ja, ik heb niks met countrymuziek eigenlijk. Oh. Maar het is eigenlijk gewoon zo gekomen dat mijn achternaam Landman... En heeft iemand gewoon bedacht, zeg maar, gewoon vertalen naar het Engels. Ja, en dat doet het goed daar. Ja, volgens mij wel. Ja, dat is zo blijven hangen. Ja, dat is gewoon zo gebleven eigenlijk. Dus ja, ik vond het wel grappig. Je volgende tegenstander is Ian. Die kan je hebben, ja. Lijkt me. Ja, het is geen verkeerde loting. Nee. Op zich, als ik gewoon, op zich, de punten waren vandaag niet zo heel denderend. Ik had gewoon, ook wel een beetje geluk dat hij ook wel gewoon de dubbels miste. Maar ja, daar profiteer ik wel van. Dan moet je ze natuurlijk wel uitgooien. Ja. Dus ja, straks de volgende tijd hier waar het gewoon de punten ook wat meer lopen en de dubbels zo blijven, ja, dan zie ik zeker dat ik wel een goede kans maak. Ja, zaterdagmiddag is die wedstrijd. Wat ga je nu doen? Nu niks. Gewoon lekker relaxen met mijn vrouw. We zijn nu gewoon even data aan het kijken op de kamer. En, maar morgen? Voor de rest lekker genieten van de overwinning. Ja. En nog wel een ander vraagje, want in Engeland waren vandaag 80.000 besmettingen door de Omicron-variant, onder andere van het coronavirus. En anderzijds zien we natuurlijk die geweldige zaal met al dat bier en al die zingende mensen. En daar zijn wel. Merk je, speelt dat ook daar in Engeland nu? Dat het misschien niet alle dagen zo vol mag blijven? Nee, ja. Toen wij hier vanaf het hotel vanmiddag naar de locatie gingen, die buschauffeur. Of die chauffeur, zeg maar, ja, die zei al van die dacht dat er na de kerstdagen dan er geen, waarschijnlijk geen publiek meer zou zijn. Dus ja, omdat hier dan ook alles al, net wat je al zegt, gewoon al de corona allemaal oploopt. Dus ja, we zullen het zien. Ja, er mag nu nog wel publiek komen, maar ik ben er ook bang voor dat het straks gebeurt. Dus ja. Ja. Nou, wij zeggen geniet er vooral van, Chris. Want dat doe je volgens mij wel gewoon heerlijk. Mooi uitje daar. Op weg naar mooie premie ook. Hè? Elke ronde is een beetje meer geld toch ook? Ja, zeker. Ja, de startprijs was 7.500. Ja, en kijk. Nu heb ik 15.000 al. Dus ja, nou, dat is zeker heel mooi meegenomen. Ja. Ik zou zeggen geniet ervan. Dank en heel veel succes in je volgende ronde. Ja, ga ik doen. Bedankt. Chris Landman, hoi hoi. Far away, far away, in a place with marmalade skies. featuring Graham Candy, Alle Farben. NEC plaatste zich met een 2-1 zege op Cambuur voor de derde ronde van de KNVB-beker. En dat met een B-ploeg, want vaste krachten als Lasse Schöne, Jordi Bruin en Ali Akman stonden niet in de basis. En dus leek het erop dat ze de beker bij NEC niet zo serieus nemen. Toch is middenvelder Javier Vet blij dat ze doorbekeren. Ja, ja, tuurlijk. Ja, het is te leuk toch om een ronde verder te komen. Ja, nee, dat, we waren zeker blij en dat is mooi. En vooral, ja, ik denk dat we aardig wat wisselingen doorgevoerd hadden. Dus voor ons is dat ook wat mooier, omdat je ergens voor kan strijden. En dat is mooi. Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat we hem weg wilden gooien vandaag. Ik stel die vraag natuurlijk wel met een reden. Hè? Want ik zie een elftal met 7 nieuwe namen. Ik zie een elftal met 6 nieuwe namen. Ja, en dan denk je toch een klein beetje als je aan de buitenkant staat van, nou ja, als ze niet doorgaan vandaag, is het ook wel goed. Hebben ze eigenlijk wel zin? Ja. Ik snap dat je dat zo bekijkt. Maar goed, op het veld hadden wij wel zin. Dus ik denk, kijk, nou, dat zeg ik. De jongens die er stonden, die hadden er heel veel zin in. En daarom, voor ons is het heel belangrijk om ons nu te laten zien. En dit is een mooie kans. En het is leuk dat je bij de beker dus ergens om speelt. En dat het niet zoals in het interlandweekend een oefenwedstrijd is. En ja, ook al kwam het op jullie wel zo over, blijkbaar. Ja, je zegt het denk ik wel goed. Hè? De mensen die dan de kans krijgen en die het moeten laten zien, die hebben natuurlijk wel heel veel zin. 13 wedstrijden gespeeld in jouw geval. 13 invalbeurten, is onvoorstelbaar. Ja. Niet één keer vanaf het begin, maar je doet wel elke week mee. Wat kun je dan hier vandaag laten zien aan de coach? Ja, nou ja, ik had gehoopt op misschien een beetje meer rendement. Maar ik denk dat ik alsnog een stevige wedstrijd heb kunnen laten zien. Veel werk verzet. En ja, dit zijn de momenten dat je het moet laten zien. En dat heb ik geprobeerd. Ik denk dat het redelijk goed ging. Kijken of de trainer meteen slapeloze nachten heeft van deze wedstrijd. Dat weet ik niet. Maar goed, ik blijf doorgaan. En dit is gewoon mooi. Weer 90 minuten in de benen. Dat is fijn. Voor de hele ploeg geldt natuurlijk dat jullie bij rust met 2-0 voorstaan. En dat het misschien wel belangrijk is dat je ook eens een keer een voorsprong vasthoudt. Want zelfs tegen PSV afgelopen weekend staan jullie voor. Jullie staan eigenlijk elke week voor. Maar je verliest steeds punten. Hoe belangrijk is dat? Ja, nou ja, ik hoop dat we daarmee de ploeg een beetje uit een... Ik wil het geen dipje noemen, maar... Ja, het begint een beetje rond te spoken van... We kunnen geen weken niet gewonnen. Ja, daarom. Dus het begint rond te spoken dat we niks vast kunnen houden. En er staan natuurlijk wel wat andere namen. Maar hopelijk hebben we de jongens geïnspireerd die dat in het weekend moeten doen. En ik hoop daar dan eentje van te zijn. Maar goed, dat zien we dan wel weer. En ik denk dat het voor ons een leuke opsteker is. Javier Vet in gesprek met Ragnar Niemeyer. Cambuur werd eerder vandaag dus uitgeschakeld in de beker. In eigen huis werd met 2-1 verloren van NEC. Cambuur startte niet met de sterkste opstelling. Maar volgens trainer Pascal Bosgaard speelde Cambuur niet met een B-ploeg. Nou, wij hebben geen A- en B-ploeg. Wij hebben één ploeg. En met die jongens doen wij het altijd. Alleen goed, we kunnen er maar 11 spelen altijd. En wij maken de keuze voor een bepaald elftal. Nu vandaag maakten we de keuze voor een elftal met misschien wat andere jongens. Ja, dat heeft niks te maken met A- of B-ploeg. Nee. Is het dan jouw idee? Is dat het idee van Henk de Jong? Hoe gaat zoiets in de staf? Nee, het is een idee vanuit heel de staf. Ik bedoel, wij doen alles samen. We overleggen alles samen. Dus nee, dit is niet mijn idee, niet Henk de Jong's idee. Het is echt een idee van heel de staf. Ja. En pakt dat dan naar tevredenheid uit? Nee, uiteraard niet. Nee, natuurlijk niet, want de eerste helft was ver onder de maat. En gelukkig dan kun je in de rust heb je een momentje om iets recht te zetten. Dus heb ik eventjes wel de jongens de waard verteld, hoe ik erover dacht. Nou, gelukkig de tweede helft herpakt ze zichzelf een beetje. En kom je op 1-2. Misschien dat je zelfs op 2-2 had kunnen komen van de kopbal van Sam Hendricks. Was wel misschien onverdiend geweest. Maar dan heb je misschien nog kans om verder te gaan in deze bekertoernooi. Alleen ja, goed, dat gebeurt niet. En dan is het heel zuur. En dan moet je nu weer vooruitkijken naar het weekend. Ja, het ging natuurlijk de hele week over de Friese derby. Ja. Nou ja, dit heb je dan gehad. Ja. Je ligt eruit. Nu kan die blik op de derby. Hoe kijk je daar naar uit? Nee, op dit moment nog niet. Ik bedoel, je wilt dit eerst wel eventjes verwerken. Of eventjes even nagaan in je hoofd. Maar kijk, het is mooi dat er dan zo'n derby aan zit te komen. Absoluut. Dat is wel, dat is voor de stad Leeuwarden is het fantastisch. Voor ons fantastisch. Dus die blik zal daar echt vanaf nacht of morgenochtend weer op gaan. In een lege hut. In een lege hut, dat is doodzonde. Pascal Bosgaard in gesprek met de slaggever Ragnar Niemeyer. Komende zondag dus de derby van Friesland in de Eredivisie. We blijven nog even bij het bekervoetbal van vanavond. Want u hoorde eerder in het sportnieuws dat de wedstrijd tussen Achillesveen en DVS 33 stil lag door dichte mist. Er is uiteindelijk doorgevoetbald. DVS 33 bekert verder. Achillesveen ligt eruit. Maar we gaan toch even praten met de voorzitter van Achillesveen, Henk Schreuders. Meneer Schreuders, goedenavond. Goedenavond. Vertel even, want de mist wordt meestal niet minder. Maar bij u wel, dat het ineens weer kon? Ja, nou ja, in ieder geval, de scheidsrechter is natuurlijk hier bepalend in. Ja. En ja, nou goed, op een gegeven moment was het dus echt niet te zien. En besloten om de wedstrijd stil te leggen. En dan is de regel een half uur wachten. Maximaal een half uur wachten. En dat, toen heeft hij toch beslist om verder te voetballen. Ja. Na 20, 25 minuten. Het was van ons, voor ons niet te zien vanaf de tribune, zeg maar. En ik weet niet hoe het er op tv uitzag. Nee, ik wou net aan u vragen. U heeft wel begrepen dat ze verloren hebben, maar dat heeft u ook alleen gehoord na afloop. Dat heb ik gehoord. En ja, dat was dus ook niet meer te veranderen. Maar het was, de overkant van het veld was voor ons niet te zien. Maar wellicht als je op het veld zat, dat het dan wel beter zicht is. Dus ja, goed, de scheids bepaalt hierin. En ja, jammer. Ja. Jammer dat het zo gelopen is voor de toeschouwers, zeg maar, en voor de kijkers thuis. Maar het was voor ons niet te volgen. Toeschouwers waren er niet, toch? 15 man van DVS en 15 personen van de KV. Ja. En heeft u nog enig, wordt u meegenomen als club bij zo'n besluit? Of is het gewoon de scheidsrechter die 100% ja of nee zegt? Ja, dat is ligt volledig aan de scheidsrechter natuurlijk. Ja, ja, daar hebben wij als club zijn er niks over te zeggen. Want die man bepaalt of dat hij goed zicht heeft of genoeg zicht heeft om de wedstrijd door te laten gaan. Hoe jammer is het dan toch, dit, als resultaat? Nou, jammer voor ons als Achillesveen zijnde. We spelen in de zaterdag hoofdklasse. Was het al de eerste keer in onze historie dat we de tweede ronde haalden van de KNVB-beker. Dat was al leuk. Eerste helft hadden we tegen DVS vanavond echt wel toch wel 2-3 goede kansen gehad om de gelijkmaker te kunnen maken. Ja, dat is niet gebeurd. En heel kort na de tweede helft valt het 0-2. En daarna hebben we eigenlijk niet veel aanspraak meer kunnen maken om er nog een wedstrijd van te kunnen maken, zeg maar. Dus ja, het is wel een terechte uitslag zo. Nou, wij kunnen ermee leven en u gelukkig ook. Henk Schreuders, voorzitter van Achillesveen. Dank voor uw toelichting. Fijne avond nog. Dank u wel. En er was nog één bekerwedstrijd. Heerenveen won thuis met 2-0 van de Treffers. Gaan ook door. In Zeewolde debatteert de gemeenteraad vanavond over wat een landelijke kwestie is geworden. De komst van een groot datacenter van Facebook, gigant Meta. Eerder kon u horen dat er een meerderheid lijkt te zijn, omdat ook de fractie van PvdA en GroenLinks zich achter het voorstel schaarde. Journalist Marijn Rengers van NRC is in Zeewolde. Goedenavond opnieuw, Marijn. Jullie schreven de afgelopen weken zeer kritisch over hoe dat datacenter naar Zeewolde wordt gehaald. Uiteindelijk is de aarzelende fractie van Partij van Arbeid GroenLinks toch voor. Ben jij je verbaasd daarover? Ik had ingezet op dat ze tegen zouden stemmen. Maar het lijkt erop dat ze voor gaan stemmen zo direct. Heb jij een beeld van wat er achter de schermen is gebeurd? Want ze zeiden daar ook vrij openlijk over van er is veel druk op ons uitgeoefend. Ja, er is heel veel druk vanuit landelijk op ze uitgeoefend om tegen te stemmen. Maar ze zijn uiteindelijk toch voor gestemd. Het gevoel dat ik heb heel erg is dat al die belangstelling van de landelijke media, al die kritiek, Dat de mensen in de Raad van Zeewolde naar het tot elkaar heeft gebracht. En dat ze zoiets hadden van wij, weet je, een soort Calimero-effect. Wij kunnen het wel en wij zullen eens even het land laten zien dat wij prima dat datacentrum gaan binnenhalen. Ja, en best spannend, want er komen natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen aan in het voorjaar. Dus iedereen heeft het nu gezien en is dat in maart nog niet vergeten als het belangrijk voor je is, lijkt mij. Dat lijkt mij ook, nee. Maar goed, dan als het bestemmingsplan nu wordt goedgekeurd, dan kan Facebook door en zie je het dan nog maar eens tegen te houden. Dus het wordt vast een verkiezingsthema, maar Het lijkt erop dat het er toch echt gaat komen. Ja, er was vrij veel boosheid te horen in de raad bij voorstanders. Ook over jullie berichtgeving. De VVD was vanavond kritisch. De burgemeester was heel boos op jullie. Waar komt die weerstand vandaan, denk je? Wat speelt daar? Nou ja, ze zijn gewoon niet gewend. Eigenlijk echt een kritische pers zijn ze ook al niet zo gewend. Ze doen het meestal met de lokale pers hier, met de provinciale pers een beetje. Dat er echt kritisch wordt doorgevraagd, dat is echt nieuw voor ze. Dat doet soms zeer en het wordt dan heel gauw persoonlijk gemaakt. Maar dat is het helemaal niet. Wij proberen gewoon op te schrijven wat er gebeurt op een objectieve manier. En de lokale berichtgeving is altijd een beetje gekleurd voor het college, voor de bestuurders. Ja, ja. Jullie schreven ook heel kritisch over de burgemeester. Burgemeester Gorter, bleef hij een beetje in zijn rol vanavond of vocht hij terug? Nee, totaal. Hij zit het keurig voor. Hij heeft het ook verder niet over ons gehad. En nee, dat doet hij verder prima, de vergadering leiden. Daar ging onze kritiek overigens ook niet over, maar dat doet hij allemaal netjes. En nou moet er nog gestemd worden. Nou, dat lijkt dan wel helder te zijn. Is het dan ook meteen huppakee, blokkendoos bouwen en over een jaar staat het er? Nee, wat een bijproduct van alle ophef is ook dat er nog heel veel procedures gaan komen over alles. Want het één ding wat het deze hele ophef heeft gedaan is heel veel extra boosheid gegenereerd. Dus er zal over elk plan, elke graspriet, elke spijker gedebatteerd worden en ook geprocedeerd. Dus dat ding dat staat er nog lang niet. En voor jouzelf, is dit het slot van het verhaal of is dit gewoon einde van hoofdstuk 2 en we gaan rustig verder? We gaan rustig verder. NRC is hier nog lang niet over uitgeschreven. Want er is nog veel meer achter de schermen gebeurd. En ons doel is om het allemaal te gaan blootleggen. Ja, maar doe eens ons een klein tipje van de sluier dan. Wat is hier allemaal gebeurd? Nou ja, het is krankzinnig. Nee, maar het hele gevecht en ook binnen de overheid, binnen alle geledingen van de overheid, binnen het ministerie van Economische Zaken, bij de afdeling die grote bedrijven naar Nederland haalt, gist en rommelt het enorm vanwege wat er hier allemaal aan het gebeuren is. Ja, dat is razend interessant om dat te onderzoeken en te laten zien hoe het spel echt gespeeld wordt. En jij ontmoet allemaal mannen in regenjassen die dan stukken laten liggen en dan word jij weer een paar stapjes wijzer. Zo gaat dat, als het lukt. Ja. Spannend. Nog één keer, want eerder op de avond zei je 60-40. Is het inmiddels omgekeerd of is het al... Nee, het is 95-5. Ja? Gaat er komen. Het gaat er komen. Tenminste, het bestemmingsplan gaat aangenomen worden. Ja. En jij zei net nog, van dan gaat het daarna nog heel veel stapjes moeten gezet worden. Wanneer staat die blokdoos dan? Kan je een datum voorspellen? Nou, laten we zeggen over 5 jaar. Oké, dat duurt echt nog een poos. Ja, maar goed, dat is een slag in de lucht hoor. Maar de vraag is natuurlijk, want Facebook heeft haast. Ja. Of die niet op een gegeven moment zoiets hebben van als het zo moet in Nederland, bekijk het dan maar. Ja, dat zou wel zonde zijn. Dan hebben ze zo goed hun best gedaan en dan... Ja, nee, goed. Ik heb niks tegen het datacentrum, ik heb niks tegen Facebook. Maar de manier waarop dit gaat is zo krankzinnig. Dat we nu uiteindelijk hier in Zeewolde staan, waar een paar mensen dat moeten beslissen. Een project dat echt hun pet ver te boven gaat. Ja, dat is fascinerend hoe we dat in Nederland met elkaar geregeld hebben. Dat is wat wij er interessant aan vinden. Wij denken wordt vervolgd. En we willen je zeer danken voor je uitleg, Marijn Engers van NRC. Dankjewel. Dankjewel. De laatste man. Tijd voor Diederik. Ja, vandaag werd bekend dat Virgil van Dijk positief getest is op het coronavirus. En hij is niet de enige in Engeland. Er zijn al verschillende wedstrijden in de Premier League afgelast vanwege corona-uitbraken bij meerdere ploegen. Die wedstrijden worden dus niet gespeeld, ook niet later ingehaald. Maar de ploeg met de meeste besmettingen, die wint. En inmiddels zijn de eerste uitslagen binnen. Manchester United, Brighton & Hove Albion 9-5. Wolverhampton Wanderers, Chelsea 17-12. Burnley Watford 14-14. Watford wint uiteindelijk op basis van de meeste Omicron-besmettingen. Nieuwe regel. Leeds United Arsenal 48-62. Daar waren alle besmettingen met de Omicron-variant. En Leicester City tegen Tottenham Hotspur was heel lang 35-35. Maar werd uiteindelijk 35-36 door een besmetting van Lucas Moura in de laatste minuut. Heel snel nog naar Zeewolde. Mark Hamer, stemming. Ja, de stemming is geweest 11 voor, 8 tegen. Dus de wijziging van het bestemmingsplan is aangenomen. En dat betekent dat het datacentrum kan komen wat de gemeenteraad betreft. Dank. 11 voor, 8 tegen. Zometeen het oog met Lucella Carasso. Mooie avond. NTO Radio 1. Nou, er zit best knoflook hier voor een eerste avond. Morgenavond van 7:30 tot 8:30. Wij vinden het wel lekker. Mangiare met 7 finalisten, 3 juryleden, 7 harten die veroverd moeten worden en 1 winnaar. En als het al heel lekker ruikt, dan wil je altijd meer. Luister naar de finale van First Plates. Op NTO Radio 1. Dit is wel hoogculinair. Mangiare met Petra Possel. Morgenavond. Van 7:30 tot 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Singer Laren. Enzor, Delvo, Magritte. Fantastische schilderijen van Belgische meesters. En getekende vogelboeken door Peter Vos. Tickets via singerlaren.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie.